Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Ida Herskind. Godt halvdelen af efterkommere ikke-vestlige indvandrere her i Danmark, ja, de er helt enige, eller det der hedder delvis enige i, at det bør være forbudt at kritisere religion. Det viser den nye medborgerskabsundersøgelse, og det kunne Kristeligt Dagblad fortælle i går. I dag der taler vi med en af dem, der vil have religionskritik helt forbudt. Hakim Sørensen, han er muslim og mekanikerlæring, og hans mor er fra Nigeria. Når man direkte sviner profeten til, hvad sammenligner med et dyr, eller sammenligner med noget helt tredje, ikke? Okay, så synes du, det skulle give fængsel? At... Ja, burde give i hvert fald en straf, en fængselsstraf minimum. Ja, hvis du er enig i Hakims udlægning her, så skriv ind på 42 600 247, hvis du også gerne vil have forbudt religionskritik, fordi at spørgsmålet er jo, hvad skal det helt præcist være forbudt at sige? Jeg taler med Hakim senere i programmet, og det er selvfølgelig interessant at høre, om man gerne må kritisere religionen, islam, kristendom, hvad det er, han ikke vil have, at man må sige og kritisere. Og det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har stillet spørgsmålet, hvor enig eller uenig er du i, at det bør være forbudt at kritisere religion? Og der var altså 48% ikke-vestlige efterkommere, der svarer, at de er enige, eller er helt enige, eller delvist enige. Og når man kigger på etnisk danskere, så er der kun 20%, der er enige i det udsagn. Okay, det er et emne, vi vender tilbage til, og så skal vi ellers bare forbi en masse andre gode historier. Noget, jeg personligt glæder mig til, det er, når vi skal tale med Ekstrabladets udsendte reporter i Sydafrika. Vi skal høre om Britta Nielsen-aktionen. De her ejendele er jo blevet solgt for en slik. Hendes hus er blevet solgt for 91.000 kroner. Det er jo stort set ingenting penge, der ellers kunne have gået til den danske statskasse, til Socialstyrelsen. Der kan man vist roligt sige, der er tale om et røverkøb. Du burde skydes. Okay, jeg har puttet en helt forkert lyd. Jeg skulle selvfølgelig have sådan en lyd, hvor at, den siger en jingle, men det lille meme-mæreris lyde er altså lagt ind her. Okay, så i stedet for en jingle, så siger jeg bare selv, det her det er 4-7 morgen, og jeg hedder Ida Herskind. Mindst 160.000 mennesker er ifølge FN drevet på flugt, efter at Tyrkiet sidste uge indledte en offensiv mod kurder i det nordøstlige Syrien. Ifølge kurdiske myndigheder er over 275.000 blevet tvunget fra deres hjem i forbindelse med den tyrkiske offensiv. Blandt dem er 70.000 børn. Så der er lidt forskellige tal. Mindst 60 civile meldes ifølge ubekræftede meldinger dræbt ved de tyrkiske angreb, og 18 civile skal være dræbt ved den kurdiske milits UPG's angreb mod civile områder på den tyrkiske grænse. Blandt dem også mange børn. Nu kan jeg sige godmorgen til Thea Pedersen. Thea Pedersen er freelancejournalist, og hun skulle have været med over. Der er lidt dårlig forbindelse i Syrien, og derfor så skulle hun være med her. Godmorgen, Thea. Godmorgen. Hej, når du røg lige ud på Messenger, men er med nu på en telefon. Ja. I går, der kørte du over grænsen fra den irakiske by Peshkabur mod Syrien over grænsen, og vi talte med dig kort inden du nåede til grænsen. Hvad er der sket de sidste 24 timer? Den gode nyhed for mig er selvfølgelig, at jeg faktisk nåede over grænsen, og jeg nu befinder mig inde i det nordøstlige Syrien. Og i det område, hvor jeg befinder mig og har været i går, det er blandt andet i hovedbyen Kamishli, men der har der været forholdsvis roligt. Men når det er sagt, så er det jo stadigvæk et område, hvor at man bliver mindet om, at krigen lurer lige om hjørnet. Og vi blev mindet om det allerede ved grænsen i går med nogle af vagterne, som startede med at spørge os, som vi var lige kommet over, som sagde, hvordan tør I at være her? Alle jeres kolleger, de blev evakueret og flygtet forleden dag. Og samtidig var der en, der ytrede sin holdning, blandt andet i form mod Donald Trump. Han blandt andet kaldte den gule abe, og så blev han også ellers velkommen til området. Den gule abe? Ja, hvorfor kaldte han Donald Trump for det? Ja, men det er jo fordi, at der er rigtig mange af kurderne, som bor herovre, som er skuffede og vrede over den beslutning, Donald Trump traf i sidste uge, om at de amerikanske tropper skulle trække sig ud, og dermed efterlod hele området til det, vi kan kalde et ragnarok af kaos og krig, som vi har set det udspille sig her den seneste uge. Og den amerikanske koalition i Syrien bekræftede i går, at den har trukket styrker ud af byen Manbij. Udtaler det korrekt? Manbij. Ja. Ja, og fortæl om den by, den her by i det nordøstlige Syrien. Ja, det vi jo fik at vide i går, det var jo blandt andet, at statsstyrkerne simpelthen har kunnet sætte sig på byen igen. Og Manbij er en by, som er strategisk og symbolsk vigtig for alle de interessenter, der har været involveret i den her krig. Manbij er en by, der blandt andet også har skiftet hænder utrolig mange gange igennem krigen. Den er gået fra at blive taget af oprørerne fra Assad-styret til, at Islamisk Stat også har siddet på den her by. Og det er blandt andet dengang, da Islamisk Stat styrede området, jamen, der var det en vigtig by, fordi der var en masse udenlandske jihadister, der kom ind over grænsen og bosatte sig i den Manbij. Og det er blandt andet derfor, man også har kaldt byen for, jeg tror, man kan have kaldt den for Little Europe eller Little London. Nu er byen så her i de senere år, har den så været et, hvad skal vi kalde det, geopolitisk hotspot for international magtkamp. Da jeg var i byen her i februar måned sidst, jamen der var det sådan, at der var, jeg tror det var 5 kilometer mellem den amerikanske base og mellem den russiske base. Og russerne er jo blandt andet dem, der styrer Assad, eller som støtter Assad sammen med Iran. Og så har der været fællespatrulje, blandt andet ved hjælp af koalitionsstyrkerne, men hvor det er kurderne, der har ligesom styret og patruljeret i byen Manbij. Så det er jo en meget, meget symbol, eller fremgang, der er sket i går i krigen, at Assad nu er vendt tilbage til Manbij og har kunnet sætte sig på på endnu en brik for at kunne samle hele Syrien igen, som jo er hans erklærede mål. Og er Memphis en by, som Tyrkiet også gerne vil overtage? Jamen, der er ingen tvivl om, at Memphis har været en uvis brik i hele det her geopolitiske spil af magtkamp mellem Syrien, USA-koalitionen og selvfølgelig også Tyrkiet. Og jeg mener, at de sidste meldinger har været, at tyrkerne også har rykket frem mod Manbij, men jeg bliver da lidt svar skyldig på det simpelthen. Men det, der selvfølgelig er vigtigt fra syrisk side, og selvfølgelig også fra kurdernes side, jamen det er helt klart, at det er Assad, der har overtaget byen nu. Da jeg var der i februar, der talte jeg jo med rigtig mange borgere, hvor igen, jamen der var ingen af dem, der var interesseret i, at hverken Assad eller at tyrkerne, de kom og overtog byen, og de erklærede dengang for mig, at de ville kæmpe det sidste blodsdråbe, og de ville ikke acceptere, at nogen andre end kurderne sad på byen, medmindre der var indgået en aftale. Den aftale har kurderne nu lavet med Syrien, eller med det syriske styre, og derfor har det været nødvendigt onde for dem, og at de har taget imod Assad-styrkerne. Men det har helt klart også været det mest ønskede alternativ, fordi dengang var det i hvert fald, at alle, hvor de sagde til mig, hvis tyrkerne kommer, så kommer halvdelen af byen til at flygte herfra, fordi at det er de værste, der kan overtage det her område. Ja, som du siger, det er en by, der har meget symbol over sig, altså også fordi den er blevet kaldt for Little Europe og Little London, med de syrienkrigere, der var på det tidspunkt. Og hvis man lyttede med til vores nyheder her klokken 6, så kunne vi også fortælle, at den tyrkiske præsident Erdogan, han afviser et amerikansk forslag om at indgå våbenhvile i området. Han siger, Erdogan, de beder os om at indgå våbenhvile. Vi kan aldrig indgå våbenhvile, siger han. Og samtidig så anklager han altså den syriske regeringshær for at stå bag et angreb i netop den her by i går, hvor en tyrkisk soldat blev dræbt. Og det er også en nøgleby, som du også fortæller til, Pedersen, som altså har været kontrolleret af de kurdiske UPG-styrker med støtte fra amerikanerne. Og soldater fra den syriske regeringshær ankom så tirsdag til byen. Og ifølge det statslige tv i Syrien, så skal de syriske regeringsstyrker hjælpe kurderne i området. Så det er altså det seneste nye. Og så her til sidst, hvad med Kobane? Hvad sker der i den by, Tage Pedersen? Ja, Kobane er lidt i tråd med Manbij, også en symbolsk by. måske mere symbolisk end strategisk, men især for kurderne. Fordi at Islamisk Stat angreb byen tilbage i 2014, og kurderne simpelthen formåede at kæmpe dem tilbage efter flere måneders kampe. Og derfor er Kobane virkelig symbolisk for kurderne. Det er her, der er rigtig mange martyrer, der er blevet dræbt. Men de har klaret kampe dengang alene mod Islamisk Stat. Så derfor, historien kan vi sige gentager sig lidt. Det har været meldingerne for kurderne, at de ville kæmpe de sidste blodstråbe for, at Kobane skulle blive på kurdiske hænder. Det, som jeg hører fra området, det er, at byen bliver bombet, i hvert fald i udkanten af byen. Det vi også hører derfra er, at blandt andet har nettet været lagt ned i nogle dage. Og især er der rigtig mange, der har forsøgt at flygte fra byen. Men at de skulle angiveligt være ligesom blevet låst i en lomme mellem krigshandlingerne og så mellem en blokade, der ligesom skulle være blevet lagt på den her hovedvej, vi har hørt om, der hedder M4, så de kan komme ud af området. En blokade, der er blevet lagt af de tyrkiske styrker. Og det betyder, som jeg har hørt det i løbet af dagen i går, at der er rigtig mange mennesker, der er tusinder af mennesker, som simpelthen sover på vejene. De har taget deres biler med, sover i deres biler, eller sover på tæpper på gaden, fordi de simpelthen ikke kan komme ud af den her lomme. Og samtidig har jeg haft kontakt med en ven, som stadigvæk befinder sig i Kobane. Sidst jeg mødte ham, sidst jeg så ham, var det blandt andet i Raqqa, hvor han viste mig sit hus fra Raqqa, hvor han stod og græd foran det her hus, fordi det var totalt sønderbumpet. Nu fortæller han mig, at hans hus i Kobane er blandt andet blevet sønderbumpet af nogle af tyrkernes bombardementer. Og han sagde, at situationen her er rigtig dårlig. Folk er rigtig bange. Blandt andet for selvfølgelig for bombardementer, men ikke mindst også for Islamisk Stats soveceller. Thea Pedersen, tak fordi du var med direkte fra Syrien. Selv tak. Og jeg ringer faktisk til Thea senere i programmet, når klokken den bliver 8:20, for at høre mere om et hospital, hvor hun var i går. Dette er Radio 24/7. PKA, de ændrer mening og sælger nu Exxon-aktier. Det skal det handle om små 5 minutter. Hvad er der sket på de seneste 3 uger? Hvorfor vil de pludselig sælge deres aktier? Men vi skal først lige forbi en tur. Sidste søndag, der havde Øresunds-akvariet arrangeret en havfuglesafari for en gruppe fugleentusiaster. Men det var altså ikke fuglene, der løb med opmærksomheden. Så er det. Ja, der er altså god stemning. Jens Peder Jeppesen, godmorgen. Ja, godmorgen du. Du er altså akvariechef, havbiolog fra Øresund Akvariet. Vi hører, der er god stemning her på båndet. Ja. Hvad var det, I så? Jamen, vi så en flok store tun tæt på båden. Og de her tun, man skal forestille sig, det er jo ikke det er ikke en lille fisk, der svømmer, der springer lige ved siden af båden. De er mellem 200-400 kilo, de her basser her, og mellem 2 og 3 meter lange, og en af verdens største fisk. Så det er virkelig, virkelig imponerende, og det er jo derfor, vi gik lidt amok, eller retter jeg gik lidt amok omkring. Ja. Lad os lige høre et lidt længere klip fra jeres havfuglesafari, hvor at de her store tun, de altså helt klart stjæler billedet. Nej, jeg så det! Så i den! Ja, så i den! For helvede, mand! Den venter deroppe igen. Åh, ja! Nej, prøv at se der! Er du femmer, mand? Ja, men alle steder. Hold nu op. Er det dig, Jens Peder, man kan høre på? Ja, det er det desværre. Jeg har det med at blive reddet voldsomt med. Jamen, jeg kan godt forstå det. Altså, når du skal se mig, når jeg ser delfiner, og jeg er også helt op at køre. Men prøv lige at fortælle, altså, hvordan er det at se de her... du siger, de vejer mellem 200 og 400 kilo. Ja, det er helt vildt, ja. Altså, det er jo fuldstændig magisk. Jeg har jo interesseret mig for fisk, siden jeg var 5 år gammel. Og det her med at se en tun i Øresund, som man så det i 30'erne, 40'erne og 50'erne, og som var et verdenskendt skue, både inden for Danmark og inden for Danmark, det har været en af mine store drømme. Og det gik altså i opfølgelse i søndags. Bestanden af tun, den har altså været stigende de sidste 3 år. Altså de rigtig store tun i Nordøstatlanten, de har været på fremmarch. Og de sidste 3 år, der har vi set en tendens til, at der er flere og flere observationer. Og i søndags, der gik det så fuldstændig amok. Der så vi flere små grupper af tun helt op i den nordlige del af Øresund. Og flere små grupper, det er jo sådan, så de svømmer rundt i sådan nogle små kobler, de her tun her, på mellem 5 og 15 stykker ad gangen. Og så kan der godt være et kæmpestort område, hvor de faktisk svømmer i omkring. Og et område på, ja, måske 10 gange fodboldbaner. Det er jo nogle fisk, som svømmer voldsomt hurtigt. De svømmer helt op til 70-80 km i timen. Mm. Så det går ekstremt hurtigt. Og fortæl lige, hvordan de opfører sig, når I ser dem. Altså, er det ligesom delfiner, hvor de hopper op, eller slår de med halen som valer? Hvordan opfører de sig, når I ser dem? Jamen, det er lidt mærkeligt, fordi tunen skal jo ikke op og trække luft, ligesom en val, ligesom et marsvin og en delfin. Så de kommer sådan set ud af vandet som lidt som en fejl, fordi det går sådan, så tunene, de jager i flok nede under stimerne af fisk og makrel, altså sild og makrel, og så jager de stimerne op mod overfladen, og det gør de sådan i fællesskab for at få den største mulige succes. Og når de så kommer op mod overfladen, så er fiskene ligesom låst på en lomme deroppe, og så angriber de fra alle sider, og når de angriber med måske 60, 70, 80 km i timen, så går det galt for dem. Så de svømmer simpelthen ud af vandet, og hele deres enorme, tunge krop, den er altså fuldstændig ustyrlig, når den kommer ud i det frie luft. Og det er tydeligt at se, at de ikke har særlig meget kontrol over det. Men jeg tror faktisk ikke, at det er helt meningen, at de skal fri af vandet. Det ser ikke sådan ud i hvert fald, fordi okay. den største tun, vi så, den sprang simpelthen op og væltede om på ryggen. Og det er virkelig, altså hvis du forestiller dig en kummefryser fyldt med kød, bliver smidt ned fra 5 meters højde, så kan du forestille dig et plask, det giver. Okay. Nå, og hvad hedder det? Er det anslås? Altså, man ved ikke, hvor mange der er i Øresund lige nu. Måske et sted mellem 100 og 500. Og man kan spotte den uden for Helsingør i vandet. Chancerne skulle være bedst fra indsnævringen mellem Helsingør og op til Hornbæk Plantage. Og den blåfinnede tun er jo altså den største af tunarterne. Den allerstørste kan blive mere end 3 meter lang og veje op til 700 kilo. Og hvorfor er det egentlig, der er kommet så mange tun i Øresund lige nu? Jamen altså, man kan sige, i 30'erne, 40'erne og 50'erne, der var tun jo som en helt naturlig efterårsbestanddel af den danske fiskbestand. Det vil sige, de kom simpelthen trækkende ind i danske farvande, især ind i Kattegat og ind i Øresund, fordi der er store, store mængder af sild og makrel. Så det er simpelthen føden, der lukker dem op. Det skete så der i 50'erne og 60'erne, at de store tun simpelthen blev fisket op nede ved de faktisk er hjemmehørende nede ved Gibraltar og nede i Middelhavet. Fordi det er jo en fisk, det er jo en vandringsfisk. Så den vandrer jo der, hvor der er rigtig meget mad. Og en af de steder sådan, oppe hos os, hvor der er rigtig meget mad, det er faktisk Øresund. Men bestanden blev fisket ned simpelthen i 60'erne på grund af det er en meget værdifuld fisk. Så bestanden blev fisket ned, og så er den faktisk først kommet op igen i løbet af de sidste 10-15 år. Og de sidste 3 år, der er bestanden altså yderligere blevet større, og det er bestanden af de store, store tun, som kommer nu. Okay. Og det er altså det, vi ser et billede af nu. Ja. Jo flere vi ser i overfladen derude, jo flere er der under overfladen. Men det er selvfølgelig sindssygt svært at sige, hvor mange der er, fordi vi kan ikke bare lige tage dem op alle sammen og tælle dem. Jens Peder Jeppesen, vi kunne tale om det her hele morgen, men vi skal nok til at runde af. Ja. Jeg har engang været på en båd, hvor vi har fanget sådan en tun. Den har nok været sådan noget, jeg ved det ikke, måske ikke mere end 70-80 kilo, det var over Atlanterhavet. Men og ja, du ved, jeg holdt mig helt i baggrunden, men dem, der ligesom fik den op, de skulle stå med en kølle og altså slå den ihjel. Det var ret voldsomt. Kan det være farligt med de her tun, hvis man får sådan en på krogen, der vejer op til de der 200-400 kilo? Ja, altså den kan jo, altså der er jo flere gange sådan i historien, at både tun og sværfisk og de der meget meget store pelagiske fisk er sprunget op i båden.

nu har vi jo ikke engang nogen mulighed for, altså hvis det er sådan, de forhindrer, at vi kan komme frem på generalforsamlingerne, ja, så er der jo ret få muligheder for en ejer for at påvirke et selskab. Ja, men I vidste godt, I investerede i noget, hvor at, der ikke var den fjerneste ønske om at være en grøn virksomhed. Vi vidste godt, at Exxon ville være en svær størrelse, og det, men da det lykkedes os forrige år at få vedtaget noget på deres generalforsamling, så regnede vi med, at det var vejen frem, og den fik de så blokeret i år. Hvad du sagde, I også var, I havde andre, altså I har penge i aktier i andre forurenende virksomheder, men dem er I så i dialog med. Hvem er det så lige det er for os, der ikke lige kan huske det? Nu skal jeg jo selvfølgelig, hvis noget går helt i kluder, så skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Men altså umiddelbart har vi i hvert fald også i Shell og i BP og i Total og i hos stormerne der, hvor jeg er, og i, hvad hedder det, i Equinor, det tidligere norske Statoil. Og alle de selskaber er vi i en dialog, og de har ønsket sådan set at fortsætte med at have en dialog. Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvad er så forskellen? Hvordan kan I mærke en velvillighed fra det tidligere Statoil og Shell osv., og som I ikke mærkede hos Exxon? Ja, men altså for eksempel har Shell sammen med investorerne og sammen med de investorer, som også er klima, hvad skal vi sige, klimakritiske, der har de fået vedtaget nogle retningslinjer for, hvordan de skal agere. Og det er jo, hvad skal man sige, det stik modsatte af det, som Exxon har gjort. Ja, her altså Peter Damgaard Jensen, direktør i PKA Pension, som altså kunne afkræfte, at det skulle have noget at gøre med, at medierne de blander sig i, hvad pensionsselskabet investerer i. Nu har de altså sortlistet oliegiganten Exxon Mobil. Om 3 minutter, der sætter vi skarpt på Britta Nielsens aktion i Sydafrika. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan afviser et amerikansk forslag om at indgå en våbenhvile i det nordlige Syrien. De beder os om at indgå en våbenhvile. Vi kan aldrig indgå en våbenhvile, sagde Erdogan til journalister sent i aftes. Samtidig anklager han den syriske regeringshær for at stå bag et angreb i Manbij i går, hvor en tyrkisk soldat blev dræbt. Soldater fra den syriske regeringshær ankom i går til byen, og ifølge det statslige tv i Syrien skal de syriske regeringsstyrker hjælpe kurdere i området. Færre voldsforbrydere skal idømmes samfundstjeneste, og flere skal sendes direkte i fængsel. Sådan lyder et lovforslag fra regeringen, skriver Politiken. Justitsminister Nick Hækkerup foreslår at begrænse brugen af samfundstjeneste i sager om simpel og grov vold, hvor gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet, offeret har været særligt værveløst eller hvor skaderne har været betydelige. De radikales retsordfører Christian Hegaard kalder forslaget for stærkt bekymrende. Det, vi ved om samfundstjeneste, det er, at det grundlæggende er det, der gør, at der er færre, der vender tilbage til kriminalitet. Altså, der er færre, der gentager deres kriminalitet. Det var alle mod senator Elizabeth Warren, da demokraterne i nat dansk tid afholdt endnu en valgdebat. Den 70-årige senator fra delstaten Massachusetts, der i flere vægtede gennemsnit af meningsmålingerne, er i front i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat i 2020, måtte parere angreb fra stort set alle sider på scenen. På alt lige fra sundhedspolitik og skattepolitik til retsvæsenet blev den venstreorienterede politikers reformforslag kritiseret som værende urealistiske og umulige at gennemføre. Færdselsbøder har siden valget 5. juni forhindret flere udlændinge i at få dansk statsborgerskab, selvom de lever op til alle andre kriterier, det skriver Politiken. Folketingets indfødsretsudvalg har i sager om tildeling af statsborgerskab mulighed for at give dispensation til trafiksyndere, hvis de har fået mindre bøder. Før valget gav udvalget dispensation i de fleste færdselssager, men alle de 29 sager, der har været efter valget, har fået afslag. Den dramatiske storbrand, der i foråret ramte katedralen Notre Dame i Frankrigs hovedstad Paris, skal laves til en tv-serie, det skriver branchebladet Variety. Det franske produktionsselskab Pathé vil lave en miniserie om branden, der ramte Notre Dame den 15. april. De har købt rettighederne til den amerikanske avis New York Times dækning af branden, som tv-serien blandt andet skal basere sig på. De vestlige egne får i dag skydevejr med udbredt regn, men ud på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol. I de østlige egne bliver det skyet, og først på dagen tåget mange steder, men i løbet af formiddagen kommer der regn vestfra. Mellem 12 og 15 grader i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, Britta Nielsens hus blev altså solgt for kun 91.000 kroner i går i Sydafrika på en auktion. Det er jo langt under, hvad huset egentlig er værdisat til. Og det er jo bare smadret ærgerligt, fordi de penge kunne gå til Skattestyrelsen, altså Socialstyrelsen, til os danskere. Så man havde da helt klart håbet, at det var røget for nogle flere penge. Vi er jo nærmest blevet snydt to gange nu. Vi skulle have ringet til Ekstrabladets reporter, men jeg tror ikke, han er stået oppe nu. Vi kan simpelthen ikke få fat i ham. Jonas Skov Nielsen, vi ringer og vækker dig. Og i mellemtiden, så tager vi bare et andet indslag, indtil Jonas altså tager telefonen. Det skal handle om en teenager, som er blevet en vigtig stemme i klimadebatten. Man kunne spørge, om hun er den nye Greta Thunberg. Hver fredag siden begyndelsen af 2019, der har den 14-årige amerikaner Alexandria Villasenor, tror jeg, man siger. Vi skal nok komme til at lære hendes navn at kende endnu bedre. Hun har altså simpelthen skolestrækket for klimaet. Og det har hun gjort foran FN-bygningen i New York City i sympati med Greta Thunbergs Fridays for Future. On behalf of all of us on the stage, I'm announcing that earlier this morning, we have filed an official complaint under the Convention on the Rights of the Child. Ja, Alexandria Villasenor gjorde sig bemærket som ung klimaaktivist, da hun og 15 andre børn fra hele verden, herunder Greta Thunberg, i september sendte en klage til FN. Og i forbindelse med COP40, World Mayors Summit, så var hun i sidste uge i København for at tale til blandt andet 40 borgmestre om ungdommens klimaambitioner. Og 24/7's reporter Maja Tækkeli fangede hende lige efter hendes tale ved åbningsdebatten på Københavns Rådhus i sidste uge for at høre hendes mål for fremtiden. What I really want to see is our world leaders take climate action to reduce our global greenhouse gas emissions and have a just transition to renewable energy. And I also want to see our world leaders hold polluters accountable because those who are polluting our planet and causing it to warm up is really need to be held accountable. Who are they? Right now, 70% of our global greenhouse gas emissions come from 100 companies all around the world. And so we really need those companies to be held accountable for all their polluting. Ja, og Alexandra Villasenor har altså som fremtrædende repræsentant og medstifter af US Youth Climate Strike været i tæt kontakt med Greta Thunberg. Og de bliver altså begge mødt med meget modstand på de sociale medier. Alexandra fortæller her, hvordan det føles for eksempel at blive kaldt en marionetdukke for propaganda på internettet. I think that when climate deniers and adults really talk down to us or really criticize us or target us, I think it shows how much of an impact we are making when climate deniers take the time out to really target students. And so that shows how much we are changing the conversation and we're actually making people listen to the science. And that's threatening to climate deniers. Ja, altså det hun siger her, altså når klimabenægter angriber os unge og taler ned til os, kritiserer os, så viser det, hvor stor indflydelse vi har. Og Alexandria, hun håber altså, at hendes stemme, den kan presse verdensledere til at tage ansvar. Reporter Maja Tækkeli spørger hende derfor, hvad hun helt konkret synes, at verdenslederne skal gøre. I want to see our world leaders really do something about what they're doing, because they are violating our rights as children by having us be in this climate crisis now. And so I want to see them just do something about it. Something like... I think that there are many ways that they can be held accountable, and that will be, it will be continued push forward by the youth. Is there a specific way you think would be the best way to hold them accountable? No. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Ja, det stod der også af med lille klima. råb her. Altså, Maja Tjekkeli spørger ind til, hvordan de skal gå til handling. Og der svarer Alexandra her, der er mange måder, hvorpå de kan stilles til ansvar. Ungdommen vil fortsætte med at presse på. Men hun kan altså ikke sige, om der er en bestemt måde, der vil være den bedste. Og hun har altså talt på flere af UNICEF's møder, og hun stod altså i spidsen for den her klage til FN i september. Og Alexandra har strækket 43 fredage foran FN-byen i New York i både regn, sne, slud og sol, og hun er altså kun 14 år gammel. Maja Tjekkeli fik ikke spurgt hende, om hun var sejlet til København. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Okay, og så spoler vi lige tiden tilbage til den 6. december 1994. Godt forsøg, det her kanonbrag fra Carsten Hemmingsen. Det skulle jeg have det. Jeg tager chancen, og så rammer jeg så overlæggerne. Det er jo lidt godt, men jeg kunne da godt tænke mig at score den her, det er det helt sikkert. Foreløbig har medierne i hvert fald overgået synonymordbogen i brugen af positive superlativer om den fynske fodboldtriumf. Ekstrabladet deler rundhåndet roser ud i dagens udgave. Høen får et nital i karakter på en skala, der ellers kun går til 8. Træner Kim Brink bliver udnævnt til årets træner. Og holdets præstation bliver kaldt den største i dansk klubfodbold nogensinde. Det er helt sindssygt, det her. Det er så vildt, så det kan man slet ikke forstå. Har I oplevet noget lignende? Jeg har sgu ikke det. Ja, her der var det altså Carsten Hemmingsen, der aldrig har oplevet noget lignende tidligere OB-spiller. Og det her klip, det stammer selvfølgelig fra TV2 Fyn og blev sendt i 1994, af dagen efter, at OB Odense Boldklub slog Real Madrid på udebane i UEFA-koppen i fodbold. Og i anledning af det her jubilæum, der kommer der altså en bog i næste uge om kampen. Martin Davidsen, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist, og du er altså forfatter til bogen, der udkommer i næste uge, Miraklet i Madrid. Normalt så synes jeg altså, der er en regel, når folk har skrevet en bog. Man skal ikke stille spørgsmålet, hvorfor har du skrevet den? For det er som regel ret kedeligt svar, man får. Men jeg tænker her, er det faktisk meget passende. Altså, hvorfor har du skrevet en hel bog om en fodboldkamp for 25 år siden? Jamen, det er jo det her jubilæum, som I selv siger. Det er en fin anledning til at mindes. Jeg synes, historie er vigtigt. Det er det, som vi står på skuldrene af i dag. Og det her, det er en del af OB's, Odense Boldklubs DNA, og en del af Fyns stolte historie. Nu har der lige været Brunsvigernes dag, og det her, det er måske på niveau med det. At det har haft stor betydning for den måde, man ser på OB, og den måde, som fynboer er stolte af OB på. Så det synes jeg fortjener en bog. Og altså, den her kamp, den er jo blevet dækket altså både i dokumentarer, utallige artikler de seneste 25 år. Altså, kan du fortælle en anekdote, der ikke allerede er blevet fortalt før, som er med i din nye bog, Miraklet i Madrid? Ja, det kan jeg nok. Jeg synes, jeg har stødt på nogle stykker, jeg i hvert fald ikke har hørt før. Jeg har læst mange af de der artikler og set de der dokumentarer. Men altså, en stor del af bogen handler om træneren Kim Brink, som var en speciel type, en meget dygtig træner, men også i hvert fald i sine unge år en meget overtroisk træner. Så han havde sine ritualer og skulle blandt andet gå den samme rute ind i klubhuset. Han skulle gå igennem nogle bestemte døre, nogle bestemte sådan jernstænger, der stod udenfor. Men på et tidspunkt så blev der lavet byggeri, sådan så de der jernstænger de blev muret inden, og der blev bygget en bygning og blev sat et vindue der. Men det var han egentlig ligeglad med, fordi han skulle gå den vej, så han begyndte at gå ind i det vindue der, når han skulle ind i klubhuset. Og fordi de der ritualer, de skulle simpelthen passe sammen, for at hans verden gik op, havde han sagt. Så han er en speciel karakter, og der er en del anekdoter om ham, som jeg ikke havde hørt før i hvert fald. Og som er med til at tegne billedet af, i hvert fald en træner, der var med til at sikre op i det her resultat. Ja. Men kan man ikke også sige, at den her kamp, det er bare undtagelsen, der bekræfter reglen? Jeg forstår det, hvad jeg mener. Altså, det er en stor historie, at OB vandt dengang, fordi der var ingen, der troede på det. Jo, det er jo en unik bedrift, og det er jo, altså, det lyder så højdragende at sammenligne det med EM92, men det er ligesom OB's EM92. Det kommer aldrig til at ske igen, det der. Det er ikke sket før, det er ikke sket siden, der ikke dansk hold, der kommer til at slå Real Madrid ud. Og det er jo det, der gør det stort, synes jeg, det er, at det er så unikt. Og derfor er det jo, har det også været sjovt at dykke ned i og genfortælle en historie her. Men er det større, end da vi vandt EM i fodbold i 92? Nej, det er det jo ikke, fordi det er det europamesterskab, og det her det var jo kun en 8-dels-finale i UEFA-Cuppen. Men det er jo historisk set verdens største klubhold, Real Madrid, og de var også rigtig gode dengang. Havde Michael Laudrup på holdet og vandt det spanske mesterskab, og OB kom med 8 fynboer på holdet og 3 udenøskommende, men havde jo ikke nær så mange penge at rute med som Real Madrid. Så det var jo, det er jo, for nu at tage klichéerne, så var det jo Klods Hans og Lille Claus, der vandt over Store Claus og alt det der. Hvad gik egentlig galt for Real Madrid i den kamp? Da jeg ved, at OB tabte først 3-2 på hjemmebane i Odense, hvor blandt andet Michael Laudrup scorede for Real Madrid. Og så kampen her i Madrid ender så 2-0 til OB. Det er Ulrik Pedersen og Morten Bisgaard, altså fynboerne, der scorer. Altså, hvad er det, der går galt for Real Madrid? Ja, de har nok undervurderet OB lidt ligesom tyskerne gjorde med Danmark i EM92. De har nok regnet med, at det har de regnet med, at den var hjemme. Jeg har også talt med Michael Laudrup i forbindelse med bogen, og han lige bekræfter det her, at hans holdkammerater, de tog ikke de der fynboer seriøst. Og så havde OB en rigtig god målmand i Lars Høgh, der, altså Real Madrid havde egentlig ret mange chancer i den kamp. Der burde nok have vundet 3-4-5-0, men Lars Høgh, han havde rigtig mange redninger. Og så så mistede de jo lidt dampen til sidst. Real Madrid, de i hvert fald mistede overskuddet, fordi de kunne også have tabt 1-0, og så var det fint, så havde de stadigvæk gået videre, Real Madrid. Men de blev med at angribe, fordi de ikke ville have det siddende på sig, den der stolthed der. De ville ikke tabe til de her fynboer, så de ville op og have scoret, selvom de kunne nøjes med at tabe 1-0 og gå videre. Det bliver lidt teknisk, men altså, det var nok meget noget mentalt, at Real Madrid troede, den var hjemme, og OB, de var ret indstillet på, at det var den ikke. Og er det noget med, at de blev fløjet hjem i et chartret fly? Og så er blevet fejret, altså i Odense, hele natten. Og at der var en af spillerne, der var på druk i 10 dage i streg. Er det virkelig rigtigt? Det siger han jo i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var sådan lidt en smart bemærkning, han sagde, da jeg interviewede ham, Carsten. Det er jo ham, der også siger det der. Har I troet? Har I oplevet noget lignende i det eneste, I lige spillede? Ja. Der er nogen, der siger, at det der fly, det kunne have fløjet uden benzin eller brændstof, fordi der var så meget gang i den. Og så blev de modtaget i den her lufthavn her i Odense, som jo ikke er en lufthavn, men en flyveplads nærmest. Der var jo 500-600 odenseaner, der var midt om natten taget ud og modtaget holdet, da det landede der klokken midnat eller klokken 1 eller hvornår det nu var. Og så var det her, den her karavane af festlede mennesker taget ind til centrum i Odense, hvor der er, nu er det ikke et diskotek mere, men et hedengang, der berømt legendarisk diskotek, der hedder Arkaden, hvor folk ligesom samledes. Odense har jo ikke en rådhusplads på samme måde, men, og det var december, så det var meget godt at kunne gå ind der også og fejre, og der var bare proppet det her diskotek med folk, der, fremmede folk, der krammede hinanden, og mænd, der kyssede, og alt sådan noget, fordi der var simpelthen eufori over, at lille Odense havde vundet over mægtige Madrid. Hvad så, Martin Davidsen, kan du selv huske, hvad du lavede den dag, altså hvor du så kampen? Ja, jeg var jo kun 9 år gammel, men jeg kan godt huske, at jeg om eftermiddagen havde set det i fjernsynet, at TV2 Fyn havde spurgt en eller anden OB-fan om, hvad kampen ville blive. Og så havde han sagt 2-0. Og kort tid efter, så kom min far ind i stuen og skulle til at på arbejde. Han havde noget aftenarbejde. Han spurgte, hvad skal jeg spille på i kampen her? Odset, det var også lige opfundet her for 25 år siden, at jeg kunne spille på resultatet af kampene. Og så var jeg jo 9 år, så jeg sagde 2-0 til OB. Og så glædede mig jo til, at han skulle ned og spille nogle penge på det. Og så om aftenen, der sad vi jo så den kamp, min mor og jeg, og min lillebror, der var 1 år, lå nede i vuggen ved siden af. Og da Bisgaard scorer til 2-0 der i sidste minut, der skriger vi simpelthen så højt af jubel, min mor og jeg, at han vågner og begynder at græde, og der bliver helt kaos i den stue der. Så kommer min far hjem et par timer senere, og jeg glæder mig til at se den her gevinst der, og så har han ikke nået at spille på det. Altså så var kiosken lukket, eller han havde ikke nået det i hvert fald. Så de der mange tusind kroner, de havde givet tilbage, dem så vi aldrig. Men derfor kunne vi godt glæde os over, at OB havde vundet alligevel. Nå, okay. Nå, det var en skam. Okay, men ja. Altså tak Martin Davidsen. Jeg er spændt på at se, om der er andre end fynboer, der vil læse den bog, der er død. Det er ikke sikkert. Men selvfølgelig helt usædvanligt, at OB simpelthen slår Real Madrid, og det er altså 25 år siden, og de har ikke slået dem siden, så vidt jeg ved. Nej. Man kan altså læse din bog i næste uge. Kan du have en god dag? I lige måde, tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. En 25-årig dansk-tyrkisk syrienkriger, som vi kalder SK her på redaktionen, han er en af dem, der risikerer at få frataget sit danske statsborgerskab. Regeringen de vil jo indføre en lov, der gør det muligt, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye kan beslutte at fratage personer med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab, hvis de for eksempel har kæmpet med Islamisk Stat i Syrien. Allerede i dag der kan personer med dobbelt statsborgerskab få frataget det ved den danske domstol. Det nye er, at udlændingeministeren han skal kunne gøre det og beslutte det i stedet. Og det har fået flere eksperter det seneste døgn til at kritisere det her lovforslag for at gå på kompromis med retssikkerheden i Danmark. Nu skal vi høre et interview, og det er jo et indblik i, hvem det helt præcis kan være, at regeringen vil ramme med sin nye lov. Vi talte nemlig med dansk-tyrkeren i sommeren sidste år. Her indrømmede han, at han som 19-årig tog til Syrien i 2013, og at han har kæmpet for Islamisk Stat. Og det her det er en bid af det interview, vi lavede med ham sidste sommer. Han siger blandt andet, at han har fortrudt, at han gerne vil til Danmark og stilles for en domstol, hvor han altså har tænkt sig at tilstå alt, siger han. Lige nu der befinder han sig i Tyrkiet og forsøger altså at få lov til at komme til Danmark. Jeg er født opvokset i Danmark, jo. Det har jeg haft min barndom, ja. Det har jeg gået i folkeskole. Det jeg kender, jeg ja. Alle min familie er der, min far og mor der, mine brødre der, jo. Jeg har ikke noget at lave her, jeg er helt alene her. Danmark er det eneste, jeg kender, jeg. Altså, dengang, da jeg var ung, jeg havde Danmark så meget. Jeg ville bare rejse fra Danmark. Og så nu efter et par år, så vil jeg gerne til Danmark. Det er bare... Bare, hvad siger man, karma? Karma? Ja, som man siger på engelsk, karma. Altså, what goes around comes around, som man siger. Før jeg havde Danmark, jeg ville ikke til Danmark. Og så nu vil jeg gerne til Danmark. Det er ligesom, jeg har brændt min bro, eller hvad man siger. Jeg har brændt min chance. Det kunne man godt tænke, ikke? Ja, det er med den måde. Og jeg forstår også det danske befolkning, altså. Når de gider have en syrienkrig, jeg forstår det godt, jo. Det er forståeligt, og hvis jeg sad i deres plads, samme sko, altså, jeg skulle også sagt det samme. Den gider have sådan en idiot, jo. Bare rejse til Syrien, og så komme til Danmark igen. Altså, forståeligt, det er ikke så meget der. Hvad tror du egentlig, der vil ske, hvis du kommer hjem til Danmark? Jeg tror, der vil ske stille for en domstol. Blive dømt. Altså, jeg er ikke kommet ned til... Jeg vil ikke komme ned til Danmark og så sige, at jeg var kok, eller jeg var nede, eller jeg var dit og dat. Altså. Hvis du har fortrudt det, så skal du fandme også være ærlig. Ja, jeg er ærlig, jeg har været mistænkt sted, men jeg er nødt til knæk. Jeg er 24 år nu. Jeg rejste, da jeg var 19. Nogle gange laver man noget lort i livet, jo. Altså, sådan jeg ser på at være ærlig. Men synes du, du fortjener en chance mere? Jeg gider ikke sidde her og tjekke om, at jeg vil gerne til Danmark. Det gør jeg nok, jo. Er du en trussel for Danmark? Nej. Det er jeg ikke. Hvordan vil du overbevise mig om det, eller dem, der sidder og lytter på det her om det, fordi du har været i Syrien og i Irak og kæmpe for Islamisk Stat, og nu sidder du i Tyrkiet, du vil gerne hjem. Myndighederne siger, du er en trussel for Danmark, men det er du ikke, siger du. Hvordan? Mm. Hvorfor skulle jeg tro på det? Du skal også lade mig tro på det, ja. Altså, jeg kan ikke... Der er ikke så meget at gøre for at ændre jeres meninger. Jeg kan bare sige, at jeg kan fortælle min historie, altså. Jeg var radikaliseret, jeg var jernvasket, ja. Jeg var dum og nødvendigvis afsted. Og det er noget, jeg har fortrudt i dag, jo. Der er ikke så meget at gøre for at ændre jeres meninger. Jeg kan fortælle, hvad det er, og så kan I konkludere, hvordan det var ledes. Men kan du så ikke fortælle, altså, hvorfor du ikke er farlig mere? Der er spørgsmål, hvordan kan jeg forklare det? Altså, min ideologi er ikke den samme. Jeg ser ikke på verden, som jeg gjorde før. Jeg ser ikke sort og hvidt mere. Jeg ser ikke vantro og muslim mere. Jeg ser nu mennesker og mennesker. Jo. Kød og blod. Alle har et hjerte bag det hud. Altså, bare fordi han er vantro, eller bare fordi han ikke er muslim, det betyder ikke, at han er et dårligt menneske. Jo. Altså, jeg stoler ikke på folk mere. Jeg stoler ikke på de langskægge mænd mere. Altså, jeg har ikke meget trust til muslimer nogle dage for at være det. Du siger, at du brugte ordet fortryder lige før. Hvad er det, hvad fortryder du? Jeg rejste derned, tilslede mig IS. Lyve over for mine forældre. Snydte mine forældre. Og det er lort, jeg har gjort. Ja. Så bare med rejse generelt til Syrien. Fortryder du alt? Eller er der noget, du ikke fortryder? Generelt, hvad der ikke er fortryd. Ja, det du hører her er altså et interview, der er optaget sidste sommer, og vi kalder ham SK, der nemlig nedlagt navneforbud, så vi kan ikke nævne hans fulde navn. Han voksede op på Vestegnen og tog altså til Syrien som 19-årig i 2013. Han fortæller, at han ved ankomsten i Irak har udfyldt en indmeldelsesblanket til Islamisk Stat, hvor han skulle vælge mellem at være kriger eller selvmordsbomber, og han valgte så at blive kriger. Han kæmpede for Islamisk Stat indtil december 2016, hvor det altså lykkedes ham at komme til Tyrkiet. Han har fået et andet billede af IS, siger han, og havde sig fortrudt. Tyrkiet anholdt ham, men løslod ham kort efter igen, og siden har han forsøgt at komme til Danmark for at blive stillet for en domstol. Og han siger altså her i bundet, at han vil tilstå alt. Han er sigtet for terrorisme i Danmark, han er efterlyst internationalt, men ifølge ham og hans advokat har Danmark indtil nu ikke udstedt et dansk pas til ham, så han kan komme hertil. Han er både dansk og tyrkisk statsborger og er derfor en af dem, som Mattias Tesfaye vil kunne tage statsborgerskab fra. Regeringen vil nemlig indføre en lov om at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de ligesom SK har dobbelt statsborgerskab. Og det har jo modtaget eller fået kritik de seneste timer og de seneste døgn. Flere eksperter har kritiseret det lovforslag for at gå på kompromis med retssikkerheden i Danmark, fordi det altså udelukkende er Mattias Tesfaye. I dag der kan personer godt få frataget deres danske statsborgerskab ved en domstol, hvis de har dobbelt statsborgerskab, men det skal altså ske ved en domstol. Det nye er, at det kun er udlændingeministeren, der beslutter det. Og inden klokken den bliver 7, og vi skal have nyheder, så kan jeg lige gennemgå lidt af det, der blev solgt i går til den her auktion, hvor at den svindel tiltalte Britta Nielsens hus i Sydafrika blev solgt, og en masse af hendes genstande i Sydafrika. Og altså alle tingene blev bare solgt for langt mindre, end hvad huset og genstande de egentlig er værdisat til. Huset røg til kun 91.000 kroner. Og hun er jo sigtet for at have svindlet Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner. Og pengene fra salget af huset og ejendelene skulle have været gået tilbage til den danske stat. Så vi er altså på en eller anden måde blevet snydt to gange, kan man godt sige. Først har hun taget pengene fra statskassen, og nu har man altså solgt de her genstande. Ja, alt for billigt. Udover huset der, som jo simpelthen var et røverkøb. Jeg tror ikke, man kan sige, at røverkøb passer bedre end til lige det her eksempel. Ja, 91.000, så blev hendes bil solgt for 130.000, en Land Rover. Der var en grund, et vildt reservat, der blev solgt for 82.000 kroner. Så blev der solgt tre pengeskabe for lidt under 1.000 kroner. To PlayStation blev også solgt for lidt under 1.000 kroner. Et par soveposer, hun sikkert har brugt på safari, de røg for omkring 400 kroner. Der var en stor himmelseng, der blev solgt for 680 kroner, og en Webergrill var også sat til salg, en vandpibe, en række andre genstande, som masker og skind, som blev solgt ifølge Ekstrabladet. Ja, så indbragte den her auktion knap 400.000 kroner. Og egentlig så skulle Britta Nielsens computer også være sat til salg, men altså kort inden auktionen går i gang, så måtte auktionslederen aflyse salget, fordi han samme morgen havde fået en mail fra Interpol om, at computeren skal bruges i efterforskningen, og derfor ikke måtte blive solgt alligevel. Altså, man må bare sige, at det var ikke prins Henrik-effekten, det her. Hans masker og små penisfigurer i jadesten blev solgt til nærmest det tidobbelte af, hvad de egentlig er værd. Men Britta Nielsens ting, de blev bare solgt til langt mindre. Der er dog lige den lille hale, at det her hus til 91.000 kroner, man har simpelthen valgt at holde budet åbent. Det vil sige, at i de næste 14 dage, der kan man få lov til at byde, og det håber vi selvfølgelig, at nogen gør, så vi kan få lidt flere penge krasset ind til den danske stat, som Britta Nielsen jo simpelthen sugede for 117 millioner kroner. Nu er klokken 7, og vi skal have nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Når man direkte sviner profeten til, hvad sammenligner med et dyr, eller sammenligner med noget helt tredje, ikke? Okay, så synes du, det skulle give fængsel, at... Ja, burde give i hvert fald en straf, en fængselsstraf, minimum. Ja, har vi hørt her, det er Kahim Sørensen, han er muslim og mekaniker og læring, og hans mor er fra Nigeria, og han er en af dem, der mener, at det bør være forbudt at kritisere religion i Danmark. Knap halvdelen af efterkommere ikke-vestlige indvandrere, de er helt eller delvist enige i, at det simpelthen bør være forbudt at kritisere religion. Det viser den nye medborgerskabsundersøgelse, det kunne Kristeligt Dagblad fortælle i går. Skriv ind, hvis du er en af dem, der gerne vil have forbudt religionskritik, så vil jeg gerne tale med dig, hvad er det helt præcis, der skal være forbudt at sige, hvor skal grænsen gå. I den her time, der skal jeg også tale med Sebastian, der har fået stjålet sine kænguruer og nu har fundet nogle af dem. Jeg skal også tale med Claus Hjort om Tyrkiets angreb i det nordøstlige Syrien. Og så skal vi også runde en kirke, der har et maleri, et nyt kunstmaleri. Det er ret stort, det er faktisk også fra Berlingske, hvor man kan se det her maleri. Og hvis man så kigger på en lille bitte detalje, så står der en person i blåt tøj og sparker til en sort mand. Og nu har kunstneren udtalt, at det her, det er Inger Støjberg. Og det har altså fået biskop med det her sogn til at råbe vagt i gevær, og jeg taler med formand i menighedsrådet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Her på Radio 24/7, der kan vi i dag fortælle, at forsvaret i flere år har haft personfølelse om oplysninger, som for eksempel telefonnummer, brugernavne og e-mailadresser på 255 personer i forsvaret, som folk i udlandet har tilgået. Et ukendt antal bliver endda betegnet som nøglepersoner af forsvarets efterretningstjeneste. Peter Kruse, godmorgen. Ja, godmorgen. Du er IT-ekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Det er jo altså oplysninger som navne, telefonnumre, e-mailadresser og også brugernavne på en ikke-oplyst platform for forsvarets ansatte, som altså er blevet lækket på de her i alt 255 personer. Peter Kruse, hvad kan man bruge sådan nogle her oplysninger til? Det gør det i hvert fald lettere for den angribende part. Og lave det, man kalder avanceret angreb. Informationer af den her type, som blandt andet er unikke brugernavne, det kan simpelthen bruges til at få for eksempel en phishing-mail, sådan en, hvor man fisker oplysninger ud af medarbejdere, for eksempel i forsvaret. Det får langt større troværdighed, hvis man putter oplysninger ind, som er valide oplysninger. Det må man sige, at det ligner sådan lidt en digital lobbymarked, hvor man kan vælge for hylde 1 i forsvaret, fordi det er ikke første gang, vi ser data af den her type bliver lækket for forsvaret. Det virker meget rodet, og det er selvfølgelig en skam, fordi man må indtage, at militæret og forsvaret i Danmark er lige så højt på listen over potentielle mål for statsmagter, som det er i alle mulige andre lande. Ja, og i en anmeldelse fra Forsvarets Kommando til Datatilsynet, vi har fået aktindsigt i, der fremgår det, at forsvaret selv kalder sagen for en sikkerhedsbrist, altså med deres egne ord, der stod på fra 2014 til 2019, og det er altså et ukendt antal personer i lækagen, der bliver betegnet som nøglepersoner af Forsvarets efterretningstjeneste. Der står, citat, lækket kan anfægte den enkeltes sikkerhed eller volde personen alvorlige problemer. To gange er oplysningerne tilgået af personer i udlandet, som ikke har nogen som helst tilknytning til forsvaret. Og spørgsmålet er, om det er sandsynligt, at oplysningerne er røget i hænderne på nogen, der vil bruge dem til at skade forsvaret. kan det være nogle personer, der bare er faldet over oplysningerne tilfældet, de her to, og ikke har i sinde at bruge dem, Peter Kruse? Altså, det jeg kan læse ud af det materiale, jeg har set, der er der meget, der tyder på, at det data, der er lækket her, det er blevet søgt specifikt efter. Det betyder, at der har været nogen, der har haft interesse i at gå direkte efter det materiale, som ved en fejl er blevet lækket, altså den her databrist. Så det tyder på, at dem, der har fundet det her, dem, der har hævet det ud, jeg kunne forstå, at det er såkaldte IP-adresser fra Holland og USA, som har fingrene i det her data her, og som har downloadet det. Jamen, det er simpelthen foregået ved, at man har lavet noget meget specifikt søgninger på Google. Og der må man antage, at når man laver specifikke søgninger på den her måde, så går man efter noget, som har en interesse. Og derfor så må man også antage, at dem, der står bag meget sandsynligt, kan have en specifik interesse i at få oplysninger ud for forsvaret. Ja, og i 2015 og 2016, der blev forsvaret udsat for gentagne hackerangreb fra en statsstyret hackergruppe, og gruppen fik adgang til flere ansattes e-mail, og forsvarets efterretningstjeneste udtalte, at angreb udgjorde en alvorlig sikkerhedsrisiko for Danmark. Og det, vi kan fortælle i dag, det er jo så, at 3 år efter det her angreb har forsvaret sig selv haft personfølsomme oplysninger liggende frit fremme på deres ansatte, som alle og enhver altså har kunne se oplysninger, som potentielt set kan bruges til et hackerangreb. Og Peter Kruse, du er IT-ekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Altså, hvad siger det her om IT-sikkerheden hos forsvaret? Jamen, den siger meget tydeligt, det er, at modenheden er for lav. Altså, den datasikkerhedsmæssige hygiejne, den skal løftes. Og det er desværre et billede, der har tegnet sig, synes jeg, for forsvaret hen over de seneste år, at der har været gentagende gange datalækager. Så den rodebutik, det virker som om, at blandt andet forsvarets hjemmeside egentlig er, at den skal de simpelthen have fået ryddet op i, fordi det nytter ikke noget, at vi bliver sådan et lavt hængende frugt, hvor at det fremmede stat og efterretningstjenester kan frit plukke ud af potentielt følsomme oplysninger. Så det fortæller mig i hvert fald noget om, at sikkerhedsniveauet ikke er der, hvor det skal være, så der skal laves en oprydning. Ja, og efter det her hackerangreb i 2015 og i 2016, der lavede forsvarets efterretningstjeneste jo rent faktisk en række anbefalinger. En af dem lyder på, at myndigheder skal foretage løbende overvågning af relevante netværk og systemer. En anden anbefaling er, at adgang til myndigheders IT-tjenester kræver 2-faktor-autentifikation. Altså det vil sige, at man får for eksempel en besked på sin telefon med en kode, når man skal logge på. Har forsvaret ledt op til sine egne anbefalinger i det her tilfælde? Det må man sige desværre nej. Hverken på den, der tilsyneladende vedrører logning, dog uden at jeg kan være 100% sikker på, at man ikke laver en form for logning. Men jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at den anbefaling, som går på, at man laver 2-trins-validering eller 2-faktor-autentifikation, den er ikke blevet fuldt. Der er stadigvæk forskellige sider hos forsvaret, hvor man kan logge på, blot med et brugernavn og password. Og det er lige mærke til, at den her læk, som I har været med til at afdække, den vedrører netop brugernavnet. Så det eneste, en angribende part i virkeligheden skal kende, det er så passwordet på den pågældende bruger. Og det kan man altså få fingrene i på flere måder. Så det her kunne også meget vel, uden at jeg behøver at gætte alt for meget på det, kunne meget godt hænge sammen med, at det data, som man nu har meldt til datatilsynet som del af den der databrist, at det faktisk kan være en af startskuddet for det angreb, som sidenhen er blevet takseret som et alvorligt angreb, det der fandt sted for i 2002 og 2003, altså som blev udført af formentlige russiske aktører, som er med i det der her APT-28. De her anbefalinger, som man laver efter hackerangrebet, blandt andet om at overvåge relevante netværk og systemer, så det her med, at det kræver sådan en 2-faktor, altså det vil sige, at man får en besked med, på sin telefon med en kode, inden man skal logge ind. Altså de her anbefalinger, er det nogen, som er svære at leve op til? Ej, det burde man kunne implementere hurtigere, de to år, der er forløbet. Altså, normalt vil man sige, at en tofaktorautentifikationsløsning vil man kunne implementere på en måneds tid. Og det må man også forvente, at forsvaret burde have gjort, når man får en decideret anbefaling for Center for Cybersikkerhed omkring, at man skal højne sikkerheden ved at implementere tofaktorautentifikation. Så skulle man egentlig tro, at det var det første, man så gjorde, for netop at sikre de data, som jo også kan komme medarbejderne i forsvaret til last. Så derfor er jeg faktisk lidt skuffet over, at man ikke er kommet ud af starthullerne langt, langt før. Det her, at det går så lang tid, altså 2-3 år, det er jo ikke, det er jo bare ikke godt nok. Det er bare ikke godt nok. Ja, der er selvfølgelig en række spørgsmål, vi gerne vil stille til forsvaret, men de har ikke ønsket at stille op til interview. Forsvaret har i et skriftligt svar skrevet til os, de tager deres ansattes sikkerhed alvorligt. De beklager derfor, at der er sket et brud på persondatasikkerheden. Forsvaret vurderer dog, at der er en meget lille risiko for, at bruddet vil være til gene for de pågældende ansatte. Det er på trods af, at de i anmeldelsen til Datatilsynet fra juli i år, som vi har fået aktindsigt i, skriver, at lækket kan anfægte den enkelte sikkerhed eller volde personen alvorlige problemer. Forsvarskommandoen ønsker altså af sikkerhedsmæssige grunde ikke at sige, hvad de mener med nøglepersoner. Altså vi ved jo, at der ud af de her 250 personer i forsvaret, ja, altså er nogen, der bliver betegnet som nøglepersoner. Vi ved ikke, hvor mange og hvad det vil sige. De skriver bare et skriftligt svar. En række medarbejdere, der efter Forsvarets efterretningstjeneste vurdering er særlig udsatte for fremmed efterretningsindhentning, men kan af sikkerhedshensyn ikke komme nærmere ind på det. Vi har så spurgt Forsvarets efterretningstjeneste, om de har været i kontakt med de personer i udlandet, som har tilgået oplysningerne. Altså vi ved jo, der er to. Det har de ikke svaret på. Vi har også spurgt om de har kontaktet myndighederne i de respektive lande, men de har ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Peter Kruse, hvad tror du, man mener med nøglepersoner? Jamen, det kan jo være det er formentlig holdstående medarbejdere i betroede stillinger. Det er vel netop det, jeg kan udlede det. Og det jo, gør det jo væsentligt mere kritisk, netop fordi det er en lækker bisken for en fremmedstat og for fingrene i nøglepersoner, og specielt nøglepersonernes brugernavne. Så jeg udleder af det, som kommer fra Forsvarets Efterretningstjeneste, det der også står i dokumentet, som er indsendt til Datatilsynet, at det her det er en lækage, man godt har set foruden. Så i og med, at der er brugernavne involveret i det her, så synes jeg, at man som minimum skal lave en undersøgelse på, ja, dels for underrettet dem, som er berørt af det her, for dem fortalt, at der kan ske et angreb, hvor deres, kan man sige, personlige oplysninger indgår i. Det er den ene del, og den anden del er, at man selvfølgelig også er nødt til at undersøge de IP-adresser, som har tilgået de her data, for at se, om man kan afdække, hvem det så præcis er, de her data er landet i hænderne på. Du skal have mange tak, fordi du var med, Peter Kruse, IT-ekspert fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Ja, velbekomme, god morgen. Ja, i lige måde. Og du kan altså læse mere om den her historie inde på 24/7's hjemmeside, altså historien om, at forsvaret i flere år har haft personfølsomme oplysninger, som telefonnummer, brugernavne og e-mailadresser på 255 personer i forsvaret, som folk i udlandet har kunne tilgå. Og der er altså et antal af dem, der bliver betegnet som nøglepersoner af Forsvarets Efterretningstjeneste. Du lytter til Radio 24/7. Knap halvdelen af efterkommere er ikke vestlige indvandrere. De er helt enige eller delvist enige i, at det bør være forbudt at kritisere religion i Danmark. Det viser den nye medborgerskabsundersøgelse, det kunne Kristeligt Dagblad fortælle i går. Og Brian Weikart, der er vært på 100% Brian, spurgte i går den 23-årige mekanikerlærling Hakim Sørensen, som er muslim og har en mor fra Nigeria, hvorfor han mener, at religionskritik skal være forbudt. Det skal jo lige siges, at han ikke er efterkommer ud fra Danmarks Statistiks definition. Han har en mor fra Nigeria og en dansk far. De er begge kristne, og Hakim konverteret til islam for 7 år siden, og han er gift med en kvinde fra Pakistan, og sammen har de 2 børn. Så han er altså teknisk set ikke vestlig efterkommer, men han repræsenterer jo det her synspunkt. Og spørgsmålet er jo, hvis man ikke må kritisere religion, jamen hvor går grænsen? Ja, grunden til, at jeg synes, at religionskritik skal jo forbydes, jo, det er fordi, hvis man bliver ved med at kritisere religion og så videre i samfundet, så vil det jo ligesom skabe en splittelse mellem indvandrere og den danske befolkning. Ligesom for eksempel, hvis der er nogen, der ikke har sådan en stor

Ja, sådan her sagde 23-årig mekaniker og lærling Hakim Sørensen til min kollega Brian Weikart. Og hvis du lige er tændt for radioen og tænker, hvorfor taler det om det her? Det gør vi, fordi at det nye medborgerskabsundersøgelse viser, at knap halvdelen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er helt enige eller delvist enige i, det bør være forbudt at kritisere religion. Det er helt nøjagtigt 48%. Hvis man så sammenligner med etnisk danskere, ja, så er det så kun 20%, der har det synspunkt. Ahmed fra Kolding, godmorgen. Du har lyttet med. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om det her? Skal det være forbudt at kritisere religion i Danmark? Altså, jeg synes ikke, at det skal være forbudt, fordi vi har ytringsfrihed. Men der er den grove ende, paludanskøber. Det er den grove ende. Og det er, de mennesker, de skaber splid, og de skaber, de får unge og andre til at blive mere religiøs. Ikke ekstremistisk, men religiøs, fordi de tænker, hvorfor gør han det her mod os? Og så får han den hadske del til at blive mere hadsk, måske, og hvornår skal det stoppe? Hvornår er der en, ligesom i en skolegård, en vagt de gamle dage i 90'erne, 80'erne, som banker i bord og siger, hey, så stopper vi børn. Altså, det er sådan ser jeg på det, og det er jeg ked af, fordi jeg husker, jeg kom i 1991 fra den første golfkrig, jeg boede i Kuwait med mine forældre, jeg har kurdiske rødder. Ikke fordi, at jeg er ikke religiøs, vi ved jo selv, hvordan kurderne er. Men alligevel, det er jo en del af vores historie, og sådan og sådan, og det er, altså, det, jeg er bare træt af det. Fordi prøv at høre, om jeg så fik 5 millioner kroner, jeg kunne aldrig finde på at brænde Toraen eller Bibelen. Fordi hvorfor skal jeg gå og træde på andre mennesker, selvom jeg må? Og jeg mener det seriøst. Stod der en med 5 millioner i tjek, så her, dem får du udløst, du skal bare brænde den af. Altså, hvis gud vil jeg dig, fordi skal jeg resten af mit liv have hovedpine med mennesker, komme og sige til mig, hvorfor du... Jeg ved også godt, hvis jeg nu skulle til København til at få en rådhuspladset og brænde Bibelen, så vil dagen efter vil Dansk Folkeparti en vorlig andre have mig udvist, når man kan tage min dansk statsborgerskab, så bliver jeg statsløs. Jeg ved de her scenarier, så jeg ser det visuelt, hvad der kunne ske. Så Ahmed, du er utilfreds med, at man kan for eksempel kan brænde Koranen eller Bibelen? Selvom at religion ikke skal fyldes, som man vil have i Danmark, at det er mere demokrati, og at man er republikaner, eller man er demokrat, eller hvad? Altså, skal man så gå og træde? Fordi jeg tænker også på de danskere, der bor på Djursland, Nordjylland, Fyn, der er meget kristne. Skal jeg gå og træde på dem, der er mit syge og alt det der? Gud, jeg er ej. Jeg vil hellere være venner med dem. Jeg vil kunne se dem i øjnene og sige hej, når jeg kører rundt. Nu er jeg lastbilschauffør. Hvis jeg kører rundt til dem, jeg vil da sige hej. Altså, jeg vil helst have det godt med folk, også selvom vi ikke er enige om ting jo. Sådan noget med at sige, at islam modarbejder ligestilling mellem køn og folk med forskellige seksualitet? Jeg ser de nye generationer på gaden, og de hygger sig, og der er danskere ud, og nydanskere, de er blandt sammen. Og jeg kan heller ikke lide det der en anden, første, anden, tredje, fjerde. Hvornår stopper vi med alt det der? Jeg er dansker. Jeg er dansk statsborger, jeg bidrager til samfundet, jeg har hus, jeg har børn, jeg har en dansk kone. Hvad fanden vil I mere have? Altså, hvad skal man gøre efterhånden? Og hvis folk ikke spiser gris, fair nok, de skal ikke spise... Der er også danskere, der er veganer nu, de spiser sgu da ingenting, hverken kød eller noget som helst. Og de er mere ekstreme end muslimer, de går sgu da til danske slagter og hælder blod ud over og laver ballade. Det gør muslimer sgu da ikke at sige, at her bliver der solgt gris og går og laver ballade og splid. Altså, jeg ved det. Kan I se, hvad jeg mener? Altså, der er nogle ting, der går op mod hinanden, som bare er virkelig underlige, synes jeg, for tiden. Klart, Ahmed. Så du synes, det er fint, hvis man for eksempel kritiserer islam, kalder det kvindefjendsk, eller siger, Mohammed er pædofil, eller er Gud ikke findes. Hvis man svøber Koranen i bacon, der går din grænse. Jamen, du må sgu da gøre, hvad du vil, men hvorfor skal man gå og træde på andre, seriøst? Ja. Altså, det Danmark, jeg husker, håber jeg stadigvæk. Altså, men jeg husker fra min barndom, dørene var åben, folk var kærlige, og du ved, der er nogle ting, der har ændret sig. Du ved, folk er mere indlukket. Folk siger næsten ikke engang godmorgen. Altså, hvad fanden sker der? Altså, vi skal tilbage til det der, man kigger hinanden i øjnene, man siger, hej, hvem er du? Jeg er ikke bare brun, der hedder Ali. Jeg er også en del af det her, og jeg er en produktiv del af samfundet, og jeg bidrager til samfundet positivt, og så videre. Altså, og den måde, du tænker, man kan komme tilbage til det kærlige Danmark, det er ved at sende folk i fængsel, der brænder koranen? Nej, ikke på den måde. Men lad være med at give sådan en som det fjols, der Paludan til medietid og radiotid. Altså, hvorfor? Fordi men han skal ikke spillet for det? Ja, det må andre vurdere, om man går over den grænse. Jeg er ikke domsmand, så eller anklager. Det må andre finde ud af, men jeg siger bare, at jeg kunne aldrig drømme om det, at brænde en bibel eller en torah. Fordi hvorfor skal jeg træde på mindretal jøder, eller mindretal af kristne i Danmark, som er alligevel en stor del, der er mange kristne i Danmark? Ahmed, du skal have tak, fordi at du lytter med. Fred være med alle sammen, og god dag til alle. Ja, men fred være med dig, Ahmed fra Kolding. Jo tak. Som tak. Altså er lastbilchauffør og lytter med til 24/7 morgen. Og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt, der taler vi med Claus Hjort Frederiksen om Tyrkiets angreb, men først seneste nyt med Anders Weber. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der er ikke udsigt til en våbenhvile i det nordlige Syrien. Det var ellers et krav fra den amerikanske præsident til den tyrkiske præsident i går. Men det bliver afvist af Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. De beder os om at indgå en våbenhvile. Vi kan aldrig indgå en våbenhvile, sagde Erdogan sent i aftes. Han anklager samtidig den syriske regeringshær for at stå bag et angreb i Manbij i går, hvor en tyrkisk soldat blev dræbt. Færre voldsforbrydere skal idømmes samfundstjeneste, og flere skal sendes direkte i fængsel. Sådan lyder et lovforslag fra regeringen, skriver Politiken. Justitsminister Nick Hækkerup foreslår at begrænse brugen af samfundstjeneste i sager om simpel og grov vold, hvor gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet, offeret har været særligt værgeløst eller hvor skaderne har været betydelige. Men De Radikales retsordfører Christian Hegaard kalder forslaget for stærkt bekymrende. Det vi ved om samfundstjeneste. Der er ingen tvivl om, at den markante stigning, den skyldes, at der... Der skete lige en fejl i båndoptageren her. Jeg ser, om jeg kan udrede båndsalaten og få Christian Hegaard tilbage. Det vi ved om samfundstjeneste, det er, at det grundlæggende er det, der gør, at der er færre, der vender tilbage til kriminalitet. Altså, der er færre, der gentager deres kriminalitet. Oplysninger som brugernavn, telefonnummer og e-mailadresser på 255 personer i forsvaret har i flere år ligget frit tilgængeligt på internettet. Forsvaret kalder selv lækagen en sikkerhedsbrist i anmeldelsen til datatilsynet, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i. Her hedder det, at lækket kan anfægte den enkelte sikkerhed eller volde personen alvorlige problemer. Ekspert i IT-sikkerhed Peter Kruse vurderer, at lækagen er alvorlig, da oplysningerne kan bruges til at hacke forsvaret. Det var alle mod senator Elizabeth Warren, da demokraterne i nat dansk tid er afholdt endnu en valgdebat. Den 70-årige senator fra delstaten Massachusetts, der i flere vægtede gennemsnit af meningsmålingerne, er i front i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat i 2020, måtte parere angreb for stort set alle sider på scenen. På alt lige fra sundhedspolitik og skattepolitik til retsvæsenet blev den venstreorienterede politikers reformforslag kritiseret som værende urealistiske og umulige at gennemføre. Siden 2001 er der sket en firedobling i antallet af folk, der overlever et hjertestop. Det viser en rapport fra Dansk Råd for Genoplivning og Trygfonden. Det skyldes blandt andet, at helt almindelige borgere i dag træder til og hjælper med førstehjælp i 77% af alle tilfælde af hjertestop i Danmark. Det fortæller Grete Thomas, der er projektleder i Trygfonden. Der er ingen tvivl om, at den markante stigning den skyldes, at der er langt flere frivillige danskere, der træder til med hjertelungeredningen, når de møder en person med hjertestop i det offentlige rum. 70.000 har registreret sig selv som frivillige førstehjælpere, og Dansk Råd for Genoplivning har et mål om, at antallet skal øges til 100.000 inden for de næste år. Og vejret de vestlige egne for i dag skydevejr med udbredt regn, men ud på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol. I de østlige egne skyde og først på dagen tåget mange steder, men i løbet af formiddagen kommer der regn vestfra mellem 12 og 15 grader i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Claus Hjort Frederiksen. Godmorgen. Du er folketingsmedlem for Venstre og selvfølgelig forhenværende forsvarsminister. Og du sad med i inderkredsen i den internationale koalition mod Islamisk Stat. Og du har givet et langt interview til Politiken i går, jeg lige kan starte med at citere. Du siger, at det giver ingen mening, at EU-lande på stribe er overrasket over, at Tyrkiet er gået til angreb på kurderne i det nordlige Syrien. EU-landene har længe vidst, hvad Tyrkiet vil gøre, når USA trak sine styrker ud af det kurdisk kontrollerede område, uden at forhindre det. Du siger altså, Claus Hjort, at kurdernes skæbne allerede stod klar på et møde i februar i år, hvor at forsvarsministre fra 13 kernelande i den her koalition mod Islamisk Stat, de skulle drøfte USA's beslutning om at trække styrkerne ud af det her område. Fortæl lige, hvad der skete på det her møde, der har fået dig til at sige sådan her til Politiken. Jamen, præsident Trump havde jo annonceret, at amerikanerne ville trække sig tilbage fra det nordlige Syrien. Og den her inderkreds i kampen mod IS holdt møde i forbindelse med sikkerhedskonferencen i München. Og der redegjorde den amerikanske forsvarsminister for planerne og for ønskerne om, at der var nogle flere, der påtog sig opgaven med at beskytte det nordlige Syrien. Og der trak de fleste lande sig tilbage fra den diskussion og sagde, at hvis amerikanerne trak sig tilbage, så ville alle trække sig ud. Så blev der så et møde med den tyrkiske forsvarsminister, som kom, og der stillede jeg ham det spørgsmål. Amerikanerne trækker sig tilbage. Hvad vil Tyrkiet så gøre? Og der sagde han helt klart, der er alle sammen, og dem skal vi nok ordne. Så, og så sluttede mødet, fordi alle var jo chokeret dels over amerikanerne med det, de ville trække sig tilbage, og dels den meget, meget håndfaste melding fra den tyrkiske forsvarsminister. Så mødet sluttede jo sådan set uden nogen resultater, men det gav alligevel anledning til, at amerikanerne fik kolde fødder, så de effektuerede jo ikke beslutningen, men den er jo så nu kommet her 10 måneder senere. Ja, ja, fordi at i sidste uge, der fjernede Trump jo sine soldater fra det her område i Syrien. Du siger altså, at den tyrkiske forsvarsminister Hulusi Akar, som en deltager i det her møde, og siger, dem skal vi nok ordne. Ja, og det ender så med, at ingen af landene, heller ikke dig, forpligter sig til at beskytte kurderne. Hvad mener du, at mødet burde have ført til? Jamen altså, mødet burde jo have ført til, at amerikanerne besluttede, men det jo så i realiteten, at de blev. Fordi de kunne jo godt se, at det ville åbne mulighed for en massakre på kurderne, og alle står jo i gæld til kurderne, som jo var dem, der trak det store læs i kampen mod IS. Altså det, vi andre gjorde, det var at bombe fra luften højt over kampene, og amerikanerne lå jo udenfor selve kampzonen og dirigerede slagets kamp, men det var jo rent faktisk tyrkiske soldater, der gik fra gadedør til gadedør. Jeg tror, de fleste kan huske de her billeder fra Mosul og fra Raqqa, fuldstændig udbombede byer, men hvor der var jo miner ved husene, og der var bag og så videre, så deres tab var meget, meget store, så alle havde det rigtig, rigtig skidt. Og Claus Hjort, du siger, altså ja, i den bedste verden, så burde det her møde ført til, at USA siger, at vi bliver, og vi passer altså på det her område. Men det ja, var ikke vi det, der andre blev burde, sagt, vi andre ja. Burde have stillet op, altså og sagt, når I bliver, så vil vi altså også være til stede. Og nu var det jo ikke det, der skete, fordi USA meldte ud, jamen vi kommer til at trække os. Det har jo også været altså Trumps valgløfte helt fra starten, America First, at han ville ud af de her årlange krige. Og som du siger, altså EU-landene burde ikke være så overrasket over det her. Det vidste man allerede i februar. Mener du, at EU-landene, inklusive Danmark, men også de store lande, Frankrig, Storbritannien, burde have ligesom sagt, hvis USA trækker sig, så går vi ind og støtter her? Det er en meget kompliceret, det er en meget kompliceret situation. Det, der havde været ideelle, var, at amerikanerne var til stede, og at vi havde øget, altså europæiske lande, havde øget vores tilstedeværelse i det område, og dermed trukket et større læs. Altså man skal huske på, at amerikanernes store kapacitet til logistik, til at flytte tropper, til at flytte materiel osv., den kan vi ikke sådan lige erstatte her i Europa. Så det var den ideelle løsning her, jo været, at vi alle sammen blev i det område. Og synes du, at Danmark og andre EU-lande burde gøre det træde til nu, hvor USA har trukket sig og gjort det sidste uge? Ja, det er meget, meget kompliceret, og alle, der følger og har fulgt udviklingen i Syrien, kan jo se, hvor kompliceret billedet det er. Der er koalitioner, der bliver brudt op, venner bliver til fjender, og fjender bliver til venner. Altså, det er jo meget, meget kompliceret. Men lige præcis den der konflikt, hvor man så diskuterer, jamen, hvad er det for et folkeretligt mandat, landene er til stede på. Altså, vi er jo i Irak og i Syrien på et folkeretligt mandat om at bekæmpe IS. Denne her situation er jo en helt anden, nemlig her skal koalitionen beskytte kurderne mod et NATO-land, Tyrkiet? Og hvad er lige det folkeretlige mandat til det? Så der var jo også en meget indviklet juridisk diskussion kørt parallelt med det her. Ja, og vi kan blive enige om, at det her er virkelig kompliceret. Men du var jo Danmarks forsvarsminister, det vil sige, du skulle jo tage nogle beslutninger, uanset hvor kompliceret situationen den er, eller var på det tidspunkt. Ja, altså nu må du ikke misforstå mig, men hvorfor sørgede du som forsvarsminister ikke for, at Danmark i det mindste forpligtede sig til at sende styrker afsted, der kunne beskytte kurderne, når USA trak sig fra det område her? Jo, men med al respekt, så kan Danmark jo ikke klare situationen i Syrien. Jeg var tilkendegav at være åben over for, at man kunne sende specialoperationsstyrker til Syrien. Men det hele forudsat jo, at der var en lang række lande, der ville være med, fordi Danmark alene i Syrien, det har jo ingen mening overhovedet. Og gik du i offentligheden og advarede om, at kurderne de stod uden beskyttelse, når USA trak sig ud, altså efter det her møde i februar? Jamen, det har været en almen viden, der har været på det her, om det her emne. Så det tror jeg har været åbenbart for alle, og det har jo også været åbenbart for alle i Danmark, fordi man har diskuteret perspektiverne efter, at Trump oprindeligt meddelte, at nu vil han trække tropperne tilbage. Nu hedder vores udenrigsminister jo Jeppe Kofod og er fra Socialdemokratiet, ikke fra Venstre. Hvis nu du stadig var forsvarsminister, og Venstre stadig havde magten, hvad vil I gøre anderledes end det, som regeringen gør nu? Jamen, det ved jeg ikke, fordi situationen er jo bragt så langt, at nu er de amerikanske soldater væk fra området, så situationen er jo en helt anden og helt åbenbar kaotisk. Jeg er egentlig ikke, hvad mit råd ville være i den situation, fordi hvordan skulle en koalition komme ned, når vi ikke har soldater, altså i form af amerikanske soldater på jorden dernede. Så der er som nok ikke det helt store at gøre, men jeg håber da, at man på politisk niveau, udenrigsministerne i de europæiske lande diskuterer, hvad det er, man skal gøre. Og det her åbenbarer jo helt klart behovet for, at de europæiske lande engagerer sig mere direkte i forsvars- og sikkerhedspolitik, fordi det, der sker i Syrien, kan jo være, eller i Tyrkiet, kan jo være en direkte trussel mod os, hvis Erdogan gør alvor af sin trussel om at slippe 3,6 millioner syriske flygtninge op mod Europa. Så vi har jo nogle meget, meget vitale interesser. Og i den forbindelse har Danmark jo så en helt særlig problem, nemlig at vi har et forsvarsforbehold, der gør, at vi ikke i givet fald vil kunne deltage i missioner fra EU-landene. Ja, og nu har man så taget det forbehold, at integrationsminister Mattias Tesfaye, han skal kunne tage statsborgerskab fra de syrienkrigere fra Danmark, der har dobbelt statsborgerskab, uden at det har været for en domstol. Hvad tænker du egentlig om det som forsvarsminister, eller tidligere forsvarsminister? Jamen, det er jeg helt enig i. De typer, der er tilbage dernede, det er ikke nogen særlig rare typer. Der har jo været en del danskere dernede, men en del af dem er jo kommet hjem igen. Dem, der er dernede nu, det er simpelthen sådan nogle hardcore typer, som har været med til at udøve de frygteligste forbrydelser. Så det har jeg ingen forbarmelser over overhovedet. Claus Hjort Frederiksen, mange tak, fordi du var med. Selv tak. Folketingets medlem for Venstre. Og vi bliver ved det her emne, fordi at nu kan jeg sige godmorgen til dig, Rahima Abdullah. Godmorgen. Godmorgen. Du er gymnasieelev i Herning. Du er også forfatter til bogen Olivengren, der handler om tyrkernes angreb på den kurdiske by Afrin. Og du er også selv kurder og har været her i Danmark i 4 år. I fredags talte jeg med dig for første gang. Du har familie i det her område i Syrien, hvor den her offensiv lige nu er aller værst. Og i fredags fortalte du, at din familie ikke var flygtet endnu. Men hvad der skete, siden vi talte sammen sidst med din familie i området? De flygtede til et sted i Karmislov, og nu bor de på gaden, fordi de har ingen sted at bo. De flygter til Israel, der er tæt på lufthavnen, fordi de vil gerne flygte, når det er muligt. Og der er nu, man kan godt bruge lufthavnen, men der er lange kø, fordi der er rigtig mange mennesker, der bruger det og gerne vil flygte. Så de venter på at få muligheden til at flygte til Damaskus. Og selvfølgelig det er det eneste mulighed, og så de ved heller ikke, hvad de skal gøre, når de kommer over til Damaskus, hvis det overhovedet er muligt, og de bor på gaden indtil videre. Hvad har de fortalt jer om livet i byen, efter tyrkerne har startet den her offensiv? Altså, alle er selvfølgelig bange, fordi de har altid hørt om, hvad de gør imod, altså hvad de tyrkiske her gør imod civilbefolkning i Afrin, så de er bange for, at de vil opleve det samme. De er bange for, at bomberne vil ramme dem, de vil miste deres liv. Og så selv min onkel, han føler sig magtesløs, han føler ikke, at han kan gøre noget for hans børn. Han har 3 små børn. Og fortæl om din onkel, han har været sygeplejerske. Ja, og han behandlede de kurdiske soldater og civilbefolkning. Men i Afrin sidste år, og til sidst blev han fanget og tortureret på grund af det. Og så derefter flygtede han med sin familie til Karmislo og startede forfra. Men nu skal han igen flygte og starte forfra igen i et andet sted, hvis han overhovedet ikke mister sit liv på grund af angrebet. Rahima, hvordan er I kontakt med dem? Igennem internet og WhatsApp. Min mor, hun ringer sådan hver time til dem. Okay. Og spørger, hvordan de har det. Hun tænker altid på dem. Hun snakker altid om dem. Hun sidder altid og hører nyhederne, og så ringer hun til dem og fortæller, hvad der foregår også i nyhederne. Okay, og du bor med din mor i Herning sammen med dine søskende. Hvor mange fra din familie er i det her område lige nu? Min onkel og hans 3 børn og kone. Og så er der også min tante og hendes søn og mand. Okay. Ja. Jeg kan huske sidst, vi talte sammen, det var i fredags, der fyldte det her jo rigtig meget i medierne, det har det gjort hele ugen. Og du sagde, at i din gymnasieklasse i Herning havde ikke talt så meget om det. Har I talt om det denne her uge? Nej, det har vi ikke. Og hvorfor ved din gymnasie, altså klassekammerater, ikke, at din familie er i det område lige nu? Ja, og så det kan godt læse i aviserne også, ja. Og på min Facebook. Men ja, måske folk, de kan ikke lide at tale om krig, fordi det er noget, der går ondt, måske. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, det ligger måske langt fra deres hverdag. Ja, det er det. Måske de er lidt bange for at tale om det, tænke på det. Ja. Okay, og Rahima, du har altså boet de første 10 år af dit liv i Aleppo, indtil borgerkrigen den brød ud. Og så har du boet i byen Afrin, netop i det nordlige Syrien. Og din far flygtede så til Danmark, og så blev du familiesammenført med ham for 4 år siden. Og i dag, der går du altså i gymnasiet i Herning. Men jeg synes, at du skal tale med dem over i klassen om det her. Om jeg synes, at jeg skal tale med dem? Ja, jeg tænkte, at du skal da tale med dem om, hvad der foregår. Ja. Måske. Men du skal i hvert fald have tak, fordi du er modig at stille op her i radioen. Mange tak. Jeg ønsker dig en rigtig god dag, Rahima Abdullah. Mange tak. Og Rahima Abdullah har altså familie i det her område, som jo lige nu bliver angrebet både af tyrker, og der kommer også Assad styrker, der blander sig, så det er et virvar af forskellige interesser, der er på spil i det her område. Det seneste nye er, at USA jo vil sanktionere Tyrkiet. Tyrkiet har været ude at sige, det kommer ikke til at gøre noget, de skal ikke lave nogen aftale, og derfor så har vi Rasmus Tandholm, altså T2's reporter, med direkte fra området fra Tyrkiet i næste time. Dette er Radio 24/7. Kunstneren Erik Hagens, han har skabt en række nye værker, altså kunstværker til Skovlunde Kirke nord for København. Værkerne her, jamen, de genfortæller bibelske lignelser. En af dem er historien om en rig mand, der ikke hjælper fattig Lazarus. Historien her, den er tegnet, så man kan se ligesom En familie i en døråbning, og så en ung kvinde, der sparker en sort mand væk fra døren over mod en indhegning, hvor der er andre sorte mennesker. Og det er bare sådan noget af det, der foregår på et langt større maleri, hvor der foregår en helt masse ting. Men det, hvis man ligesom sådan zoomer ind og fokuserer på det der, så kan man se, at der er en kvinde i blåt tøj. Og lige den her tegning, det her motiv, den har fået en del, det har fået en del opmærksomhed, fordi at Erik Hagens har fortalt til Kristeligt Dagblad, at kvinden her, citat, direkte er inspireret af Venstres nye næstformand, altså Inger Støjberg. Lars Gren Bak, godmorgen. Godmorgen. Du er jo så formand for menighedsrådet i Skovlund Sogn, altså som, ja, og du har derfor ansvaret, kan man sige, for denne her kirke nord for København. Kan der hænge et værk i Skovlund Kirke, der indirekte kritisering af Støjberg over hendes politik? Nej, det kan der ikke, og det mener jeg heller ikke, at der er tale om i det her tilfælde. Vi har over de sidste 7 år fået en helt ny, fantastisk udsmykning af vores kirke, som er samtidsorienteret og samtidskritisk, ja, men den er ikke partipolitisk. Så det mener jeg sagtens, det kan hænge i vores kirke. Okay, så det bliver ved med at hænge der. Biskoppen i Helsingør Stift, hvor Skovlund Kirke ligger, er gået ind i sagen. Biskoppen siger til Kristeligt Dagblad, at kirken ikke må udstille navngivende personer. Hun siger, det, der karakteriserer den kristne forkyndelse, er, at vi ikke udstiller andre, for pilen peger altid på os selv, ellers er det hykleri. Det må kristen kirkekunst respektere. Hvad vil du sige til biskoppen? Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og det, som det meget omtalte billede viser, det er jo netop noget, der peger ind imod os alle sammen, at det gode og det onde, det bor i os alle sammen, og det er det, vi skal gå ud i verden med, når vi forlader kirkerummet. Så det er jeg fuldstændig enig med biskoppen i. I er simpelthen enige, men hun kritiserer jo det her maleri. Sådan oplever jeg det ikke. Biskoppen er jo en klog og indsigtsfuld kvinde, og vi har mange gode drøftelser med hende, og har hun et ønske om, at vi skal drøfte det her kunstudsmykning yderligere, så gør vi hjertens gerne det. Altså, det er kunstneren, der har været ude at sige her, at det her, det er Inger Støjberg, som står i blåt tøj og sparker, altså et menneske, så vedkommende ryger op i luften, og det er jo en sort mand, som ryger hen til sådan et område, der er omgivet af pigtråd. Hvordan kan det ikke være politisk, efter din mening? Jamen, det kan sagtens være politisk, men det kan ikke være partipolitisk, fordi det er ikke kirkens opgave. Hele kunstudsmykningen er en etisk og almengyldig fortælling og en fortolkning af evangeliet, og det er vel det, man også kommer i kirkerummet for. Og det har vi fået en fantastisk mulighed for med det her samtidsorienterede kunst, som vi over en 7-8-10-årig periode har etableret og realiseret i skolen. Så hvad er forskellen på partipolitisk kunst og politisk kunst? Jamen, alt er jo i en eller anden grad, alt kan i en eller anden grad bruges politisk. Og det er jo ikke op til os at gøre det som kirke. Det er, når man går ud af kirkerummet og ud i hverdagen, at så kan man, hvis man har interessen for det, bruge det politisk, eller man kan bruge det, som de fleste af os gør, til refleksion og eftertanke i vores egen hverdag. Kristeligt Dagblad har talt med både en sognepræst i Jelling og så med teolog Lisbeth Smedegaard, der beskæftiger sig med moderne kirkekunst. De mener begge, at det her værk er gået over grænsen. Lisbeth Smedegaard siger, jeg mindes ikke andre tilfælde herhjemme, hvor man ligefrem har inddraget partipolitik og karikeret politikere, man er uenig i kirkekunst. Hvorfor tror du, at I opfatter det forskelligt? Altså hun siger, det er, man karikerer en kendt politiker. Det mener du ikke, man gør? På at uddybe det synspunkt? Nej, men jeg har jo bemærket, at der er rigtig mange, der har fået holdninger til det kunst, vi har. Også en rigtig mange, som ikke har set det samlede værk. Og jeg vil bare ønske og håbe, at alle, der har så stor en interesse i det kunst, der hænger i skovlen, at de kommer forbi højmessen om søndagen og kigger på det og tager den vejledning, der er udarbejdet til kunsten med rundt i kirken. Og dermed kan se, hvad det er, der er ment med det, og hvad det er, som helt reelt hænger på væggen i kirken. Og hvordan, altså når du ser det her maleri, den her tegning, hvor der står en kvinde, som altså angiveligt inspireret Støjberg sparker til et menneske, Hvordan tolker du det så? Altså, hvad tænker du det? Hvad er budskabet? Jamen, jeg tolker det, som der er beskrevet i vejledningen til kunstværket, at det er en vred teenage-datter, der står foran familien, en glad og lykkelig familie. Og det, som det symboliserer, det er, at det er iboende i os alle sammen, i familien, i os selv, at der både er gode, det gode og det onde er i, og det er det, vi skal agere ud fra i hverdagen. Okay, og hvad er det onde ved at sparke til folk? Det er ved ikke at lytte til det, som er i det, som lignelsen fortæller omkring Lazarus og den rige mand. Men altså, betyder det så, at Støjberg er ond? Nej, ikke. Det har ikke noget med Støjberg at gøre, det her billede, i min optik. Det er ikke det, der står i den officielle vejledning til kunstværket. Okay. Og hvis vi skal til at have tanke og sindelagskontrol med alt, hvad der sker i samfundet, så synes jeg, at vi er ude på et skråplan. Okay, tak Lars Gren Bak, som er altså formand for Menighedsrådet i Skovlund Sogn. Og det er jo, fordi kunstneren selv har ude at sige, at det her, den her tegning er altså inspireret af Venstres næstformand. Tak fordi du var med. Ja, velbekomme. Og fortalte, hvorfor at det her maleri får lov til at blive i kirken. Klokken den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Sebastian har fået stjålet 7 kænguruer, men nu er det altså lykkedes ham at få en del af dem tilbage. Jeg taler med Sebastian senere i timen. Så skal vi også have en telefonforbindelse direkte igennem til Syrien, hvor freelance journalist Thea Pedersen befinder sig, altså vel at mærke, i det nordøstlige Syrien, hvor der lige nu er kampe. Og vi skal høre, hvem hun har talt med, og hvad situationen er. Så skal jeg også tale med Mohammed på 25 år, der er medicinstuderende, og som er delvist enig i, at det bør være helt forbudt at kritisere religion i Danmark. Mange af jer har skrevet sms'er ind på 42 600 247. Bliv ved med det, så kan vi få nogle af jer på, eller jeg skal nok love at læse dem højt lidt senere, når vi taler med Mohammed om en halv times tid. Dette er Radio 24/7. Helene, Vilde, Marte og Pauline er 4 skandinaviske kvinder, som alle sammen har det til fælles, at de er overvægtige. Og de er aktuelle i dokumentaren Fat Front, som kører i biografer landet over. Og filmen skal få omverdenen til at forstå, at det er ok at være tyk. Når jeg stod foran spejlet derhjemme, så sagde jeg alle de her ting til mig selv. Helene, du er så fed og doven, og hvorfor fanden tager du dig ikke sammen, når det er kraftedeme uansvarligt? Jeg ender med at sidde og google, er der overhovedet nogen, der gider at knalde med en syg pige? Og jeg forventer at få et svar, der bare er sådan, nej fy for helvede, hvor du klam, ikke? Og i stedet for, så dukker der den her verden op. Godmorgen til dig, Christian Mungård. Godmorgen. Christian Mungård, du er filmanmelder på Information, og du har skrevet en anmeldelse af den her dokumentar. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad den handler om? Jo, dokumentarfilmen handler jo om de her 4 unge kvinder, nordiske kvinder eller skandinaviske kvinder, kan man sige, som jo tydeligvis hele livet igennem har kæmpet med mangel på selvværd, netop fordi de har følt sig helt forkerte i forhold til omverdenen. De er overvægtige, tykke alle sammen og har altid fået at vide, at de er forkerte, at de skal tabe sig, at de ikke passer ind i, ja, hvad skal vi sige, de normer, som samfundet nogle gange har. Det er jo både sådan noget direkte, de har fået det at vide og blevet mødt med kritik og grimme tilråb og alt muligt andet, men det er jo også i kraft af en sundheds- eller slankeindustri, som fokuserer på, at man skal tabe sig, eller på en modeindustri, hvor skønhedsidealerne jo er unge, meget, meget slanke, for ikke at sige tynde kvinder, som er meget langt fra hvad skal man sige, hvordan de her 4 kvinder ser ud. Men de har jo så alle 4, uafhængige af hinanden, og også til en vis grad i samarbejde, opdaget, at der findes en anden verden derude, at der findes kropspositivister, kropsaktivister, som tror på, at at vi jo alle sammen bare skal have lov til at være, som vi nogle gange er. At det ikke, der er ikke noget forkert i, hvordan man ser ud, og der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan andre skal se ud. Der er bestemt ikke nogen, der skal kommentere, hvordan andre skal se ud. Og det er jo ligesom det, filmen handler om, at de har fået åbnet øjnene for den her anden verden, der findes derude, og at... Og den prøver de så også, de to instruktører, Louise Kjeldsen og Louise Undmark, Louise Detlefsen og Louise Undmark Kjeldsen, prøver så ligesom også at tage sammen med de her fire unge kvinder og åbne vores øjne for, at der findes en anden verden, og der findes en anden måde at tænke på, og ikke mindst at opføre sig på overfor andre mennesker. Nu giver jeg jo ikke stjerner i, hvad hedder det, information, men jeg kan ud fra din anmeldelse læser du ret begejstret for denne her film, og det er faktisk også en ret personlig anmeldelse, fordi du tager udgangspunkt i dine egne oplevelser som overvægtig. Hvad fik du ud af at se den? Nej, men altså, man kan jo sige umiddelbart, at der er meget langt fra en midalderne her. Jeg er 47 mandlig filmanmelder til de her unge kvinder, som er fra starten af 20'erne til omkring de 30. Og den måde, altså, de oplever verden på, og de udfordringer, de står overfor og sådan noget. Men i virkeligheden har jeg jo kæmpet mange af de samme kampe, bare på min egen personlige måde. Altså det her med også netop at føle sig forkert og blive råbt af på gaden eller kigget skævt til, når man går ind i en flyvemaskine, og folk de sidder med skræk i øjnene over, hvis nu jeg skal det ender med, at det er mig, der skal sidde ved siden af dem i den her flyvemaskine på en lang flyvetur til, hvad ved jeg, over Atlanten. Altså at man føler sig forkert, at man føler, at man ikke er rigtig i forhold til hvordan omverdenen gerne vil have, man skal se ud, at man får at vide, at man lægger sundhedssystemet til last, at man får at vide, at man bør tabe sig og dyrke motioner. Altså, du ved, der er sådan en masse ting i det, som jeg kan genkende mig selv i. Ikke mindst også de der ting, altså det der lave selvværd, man efterhånden får. Og det er det med, at man bliver enormt god til at slå sig selv oven i hovedet med alt det, man synes, der er forkert, eller som omverdenen synes, der er forkert, fordi man begynder jo selv ligesom at tage det for gode varer, om jeg så må sige. At man begynder jo at tro på det, hvis man hele sit liv igennem har fået at vide, at man er forkert, at man er overvægtig, og det må man ikke være, jamen så begynder man jo også at tro på det, og det går jo ud over ens selvværd, når det så ikke rigtig lykkes at tabe sig og sådan nogle ting. Så er der selvfølgelig også et sundhedsmæssigt aspekt i det, kan man sige. Altså det at være tyk er jo ikke nødvendigvis usundt, men man kan sige for mit eget vedkommende, min overvægt er forholdsvis stor, og jeg kan da godt mærke, at det helbredsmæssigt også begynder at give nogle problemer, men det skal jo være, og derfor vil jeg gerne tabe mig, men det er jo fordi, jeg gerne selv vil tabe mig, fordi jeg kan mærke, at jeg formentlig ville få det bedre af det. Det er jo ikke fordi, mine omgivelser skal bestemme, at jeg skal tabe mig, fordi jeg skal se ud på en bestemt måde, og det er i virkeligheden i hele det der krydsfelt der, jeg synes filmen også bevæger sig, og hvor jeg synes, den bliver meget bevægende, fordi den går så tæt på de her fire kvinder. Altså, at de har valgt at være kropsaktivistiske og kropspositivistiske og gå ud og vise sig frem uden skam, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Og det er et meget inspirerende eksempel for os alle sammen, som måske kæmper lidt med det her med at føle sig forkert. Og det behøver jo ikke nødvendigvis være overvægtigt. Det kan være på alle mulige andre måder, man føler sig forkert. Og der er ikke noget, der er forkert. Alt er lige godt, om jeg så må sige, og lige fantastisk. Men der er det bare fedt at se de her kvinder gå ud og gøre det, de gør, og gribe fat i det på den måde, de gør. Men samtidig, og det er så der, hvor jeg synes, filmen er interessant, så er det, den viser jo også usikkerheden bagved. Den viser skammen, den manglende selvtillid og selvfølelse og sådan nogle ting, som de stadig kæmper med. Og som jeg tror, de fleste mennesker, der har oplevet det her og følt sig så forkert, også kæmper med. Fik du det bedre af at se filmen? Det gør jeg jo selvfølgelig på den måde, for så nu kendte jeg jo godt til den her fat front bevægelse på forhånd, og jeg kender godt til kropsaktivister og kropspositivister. Det er jo en af de gode ting ved de sociale medier i dag. Det er jo også den måde, de selv oplever det på, at der finder andre mennesker derude. De går på Instagram og finder lige pludselig ud af, at der er nogen, der dyrker deres kroppe, også selvom de er tykke, overvægtige og i samfundets øjne ser forkerte ud. Altså, så man har jo, jeg har jo også selv oplevet, at der er en anden verden derude, men det er bare enormt inspirerende. Der får jeg det også bedre af det, at de her unge kvinder, som er mere udsatte end mig. Altså som mand er jeg jo ikke lige så udsat, som overvægtig mand er jeg ikke lige så udsat som en overvægtig kvinde, fordi skønhedsindustrien, modeindustrien, slankeindustrien fokuserer så meget på de her kvindeidealer om, hvordan kvinder skal se ud. Så jeg tror, kvinder har det meget hårdere end mænd i forhold til den slags. Men det er inspirerende at se de her kvinder gå ud og ligesom tage skeen i den anden hånd og sige, det er altså ikke verden, der bestemmer, men det er os, der bestemmer, det er mig, der bestemmer. Og det får jeg det bedre af, fordi så er der håb for fremtidige generationer. Og det er jo netop altså noget, som overvægtige ofte bliver mødt med, det her med, om det er usundt at være overvægtig, der er helbredsmæssige konsekvenser, og der er mange, der har sådan behov for at blande sig i andres vægt. Og man ser også i traileren, at der er en journalist, der spørger en af kvinderne sådan, når man altså, det er jo usundt, så hvorfor er du så glad for din krop, ligesom? Hvordan behandler de det her tema? Du siger det her med, at jamen, altså, de vil gerne selv bestemme, om de vil tabe sig, andre skal ikke blande sig. Men vil de stadigvæk gerne tabe sig i filmen, de her fire kvinder, eller har de besluttet, nu er jeg glad for min krop, jeg gider fandme ikke lave den om? Jeg tror, det er lidt af begge dele. Det er et meget godt spørgsmål, faktisk, men jeg tror, at altså sådan som jeg oplever filmen, så har de... Altså jeg tror i virkeligheden, det handler om, det er at starte et sted, altså det vigtige sted, og det er at føle sig tilfreds og glad og få øget sit eget selvværd og ikke lytte til, hvad andre nødvendigvis siger, og i det hele taget få andre mennesker til at holde kæft med hele tiden at fortælle en, hvad der er rigtigt og forkert. Og det tror jeg altså, den der formynderindustri, der findes, og den der formynderiske tone, som ofte findes hos andre mennesker. Altså, jeg har selv oplevet det der med at optræde på tv, og så få en e-mail fra en bekymret seer, som er sikkert velmenende nok, synes jeg, bør tabe mig, men hvor jeg også har det sådan lidt, hvad fanden kan du blande dig i det for? Det er jo, altså, du kender jo ikke hele historien, du ved ikke, hvorfor jeg er overvægtig. Der kan være alle mulige grunde til det. Du ved heller ikke, om jeg er usund eller ej, og så videre, og så videre, og så videre. Så der er sådan nogle ting, hvor jeg synes, man er nødt til at starte med netop at få det godt med sig selv, få fortalt omgivelserne, verden, at de skal blande sig udenom. Og hvis man så selv har lyst til at tabe sig, er den ene eller den anden grund, fordi man har det godt med at tabe sig, fordi man rent sundhedsmæssigt, altså der er ingen tvivl om, mine knæ vil formentlig få det bedre. Og min ryg også, hvis jeg tabte mig noget, og det prøver jeg også hele tiden at gøre, men det edderbanker mig svært, især når man har kæmpet med det i mange år. Og der er jo alle mulige faktorer, der hele tiden spiller ind. Og det er jo det, når man hele tiden reducerer det til et spørgsmål om sund eller usund, eller tyk eller tynd, så bliver det også meget, meget unuanceret, det bliver meget flat, og det bliver meget sådan simplificeret på en måde, som ikke er gavnlig for nogen, hverken for dem, der er overvægtige, for os, der er overvægtige, eller for verden rundt omkring. Så for mig at se, så handler det først og fremmest om noget accept, og om at... Og opføre sig ordentligt over for hinanden, og tale ordentligt, og ligesom sige, at alle er lige gode. Og så må det være op til individet selv at finde ud af, hvad man gerne vil med sin krop, om jeg så må sige. Ja, ja, og du kan da, du bliver bekræftet, det du siger her, sms'erne tikker ind. Jeg vil spare dig for at læse dem højt og springe dem over i dagens anledning, og bare sige tusind tak, Christian Mongård, fordi du var med. Filmemelder på Information og har lavet den her meget personlige anmeldelse af filmen Fat Front. Man kan se biografer landet over. Rigtig god dag til dig. Ja, lige mod, tak. Dette er Radio 24/7. 16 minutter over 8. Det her det er 24/7 morgen, og jeg, Ida Herskind, er i studiet. Lørdag aften der blev en 13-årig pige fra Allerød overfaldet af 5 drenge i Gentofte. Godmorgen, politikommissær i Nordsjællands Politi, Jørgen Løster. Ja, godmorgen. Prøv lige at tage os igennem den her sag. Hvad skete der? Jamen det, der skete, det var, at vi søndag omkring kl. 13 fik en anmeldelse om, at lørdag aften den 12.10. cirka kl. 21-21.15 fik et anmeldelse om et overfald på Brogårdsvej i Gentofte ved IKEA. Og det er rigtigt, som I siger, at det var en 13-årig pige, som blev overfaldet af en gruppe drenge. På stedet der. Og ja, så vi fik foretaget en afhøring af hende, og jeg startede en efterforskning op på det. Og hvad fortæller hun, at der er sket? Jamen det, hun fortæller, det er, at hun tidligere på aften havde været til noget isdisco på Gentofte Stadion, og der går hun så fra med et par af hendes veninder. Og omkring det her sted, Brogårdsvej ved IKEA, der hvor vejen går under Lyngbyvejen, der bliver hun passet op af fem unge drenge af udenlandsk af udseende, cirka 15 år. De indleder en kort dialog med hende, og så bliver hun, hun bliver lagt ned og bliver udsat for nogle slag og nogle spark. Det er sådan det, vi ved på nuværende tidspunkt. Og det er også noget med, at hun får tilbudt 100 kroner, for at de så må slå på hende som erstatning for dit tæsk, fordi de havde forvekslet hende med en anden. Ja, det der så kommer frem i forbindelse med det her, det tager jo nogle minutter, og på et tidspunkt af hendes veninder gør de her fem unge fyre opmærksom på, at det er en pige, og der bliver de så klar over til synligheden, de her fem drenge, at de har fat i den forkerte. Vi ved jo så ikke, hvem det er, de skulle have fat i, og vi kender jo ikke historien til det her andet, end at de så siger til en, vi har forvekslet dig med en anden, og udtaler så noget med, at hun kan få 100 kroner i kompensation for det her. Det afslår hun så, og går så fra stedet sammen med sine veninder op på McDonald's op i Gentofte. Okay, og I har ikke fundet de fem drenge her? Vi har ikke fundet dem endnu. Vi har selvfølgelig indhentet noget videoovervågning fra McDonald's, fordi at, de går efterfølgende alle sammen derop. Så der har vi nogle billeder af dem, plus at vi har nogle muligheder i sagen for at arbejde videre med at få identificeret dem. Så det tror vi nok, vi skal få gjort. Og så skal de jo ind og forklare sig til sagen. Den her sag, den er blevet omtalt blandt andet af Nye Borgerliges folketingsmedlem Mette Thiesen på Facebook. Hun skriver, kære forældre, læs det, at jeres barn kan blive næste offer. Men altså, giver denne her sag grund til at frygte tilfældige overfald, tænker du, Jørgen Lyster? Altså, det har jeg ikke. Det har jeg som sådan ikke nogen holdning til andet, end jeg efterforsker isoleret set denne her sag her. Vi har ikke nogen problemer med mig bekendt med drengegrupperinger i det her område, som står for det her. Så det har jeg jo ingen holdning til, om jeg kigger isoleret set på denne her sag her. Men er det en usædvanlig sag? Altså, den er jo usædvanlig, kan man sige, i det, at det er sådan forholdsvis umotiveret overfald. Gerningsmænd og forurettet kender til synlæderne ikke hinanden. Det ved vi jo ikke nu, men umiddelbart kender de ikke hinanden, og at det så er flere mod en. Så der kan man sige, der er lidt skærpende omstændighed i det, og det er også derfor, vi tager fat i den med det samme. Du skal have tak, fordi du var med, Jørgen Lyster, politikommissær i Nordsjællands Politi. Det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforherligelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Mindst 160.000 mennesker er ifølge FN drevet på flugt, efter at Tyrkiet i sidste uge indledte en offensiv mod kurder i området i det nordøstlige Syrien. Og offensiven har kostet menneskeliv på begge sider af grænsen, både i Syrien og i Tyrkiet. Det præcise antal det er endnu ikke bekræftet. Thea Pedersen, freelancejournalist med fra Syrien. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan høre dig, du er igennem på en lidt skrættende telefonforbindelse, men det er altså også, fordi du befinder dig i Syrien. I går, der talte vi med dig kort, inden du nåede til grænsen, og sidenhen der har du altså besøgt et hospital. Fortæl, hvad det er for et hospital, du har besøgt. Jamen, det er korrekt. Jeg krydsede grænsen i går, og noget af det første, vi gjorde, det var at tage ind til Qamishli, som, hvad skal vi kalde det, de facto hovedstaden i det nordøstlige Syriens Rojava-region. Vi besøgte hospitalet, fordi vi ved, at der var ofre, som blev ramt af nogle af de allerførste bombardementer fra Tyrkiet sidste torsdag, og Tyrkiet gik ind i det nordøstlige Syrien onsdag. Jeg mødte Sara og hendes familie, hendes mor, far, tanter og så videre på hospitalet. Og man kan sige, de er jo en pige som Sara er jo et levende eksempel på, hvordan krigen kommer til at ramme alt andet end nødvendigvis frontlinjen. Saras families hus blev ramt torsdag eftermiddag. Sara og hendes bror Mohammed var på vej ud af døren. De havde faktisk i familien lige besluttet, at de ville forlade huset, fordi situationen var usikker. Og nærmest simultant med, at børnene åbner døren, så er der en bombe, der falder ned foran deres hoveddør. Og det betød altså, at Saras bror Mohammed, som var 13 år, jamen, han blev dræbt med det samme. Trykbølgen fra bombardementet gjorde det, at Sara ligesom blev fløjt tilbage ind i huset med hendes overkrop. Men hendes underdel af kroppen, den ligesom var stadigvæk udenfor, som familien har forklaret mig. Og det betød, at Sara i dag ligger og har et amputeret ben, fordi hun blev ramt af alle fragmenterne fra bomben, og at hendes andet ben er forbundet, stærkt forbundet, og jeg ved ikke, hvad tilstanden er på det ben. Men vi besøgte familien i går, og moren sagde, hvad har min datter gjort, hvad har vi gjort, hvad har min søn gjort, de er helt uskyldige. Sara græder hele tiden. Hun spørger, hvorfor har alle andre ben, når jeg ikke har et ben. Og nu har jeg set Sara med mine egne øjne, og hun var tydeligvis stadigvæk i chok. Hun var ikke en pige, man kunne få øjenkontakt med. Hun ligger og kigger ind på YouTube-videoer hele tiden. Og hvis man henvender sig til hende, hvis hendes familie taler om det, så begynder hun at græde. Jeg spurgte hendes mor i går, jamen hvem bebrejder du for det her, hvad der er sket mod jer? Og det, jeg synes, der er ret sigende, det var, at moren sagde til mig, den eneste, jeg bebrejder, det er mig selv, fordi at vi ikke valgte at forlade vores hus tidligere. Så spurgte jeg hende, hvad vil du sige til de folk, som er skyld i det her? Og så sagde hun til mig, jeg kan kun sige, at de bliver nødt til at prøve det selv. Og det er allersidste, inden vi forlod hospitalet, hvor der også var andre sårede, fordi Saras familie var ikke den eneste, der blev ramt. Der var også en 80-årig ældre kvinde, som blev dræbt, og der er også andre sårede. Det var Saras mor, hun tog min hånd, og så sagde hun, du må ikke glemme Sara, du må ikke glemme Sara. Okay, og Sara er altså kun 8 år, og kurder, og hendes 13-årige storebror døde altså. Og altså en af dem, der er indlagt på det her hospital i Syrien, hvor du var i går. Fortæl lige om situationen generelt på hospitalet. Hvordan var stemningen? Jamen altså, man kan sige, at Kamishli er det, hvor hospitalet ligger, er en forholdsvis, og har hele tiden været ofte en sikker by. Jeg har jo været her mange gange. Det har altid været et sikkert område at færdes i, og som journalist, hvis man undgik nogle enkelte områder, som er under Assad-styrets kontrol. Og der hersker også ro og fred i Kamishli. Det gjorde det i hvert fald i går. Men dermed... Exakt, man kan sagtens mærke, at borgerne og byen selvfølgelig er påvirket. Kamishli er normalt en... Kan I høre mig? Ja, undskyld, du røg lige ud før. Fortæl, hvad byen normalt er. Ja, byen er normalt en livlig by. Der er travlt, og der er handel over trafik over det hele. Og da vi kørte igennem i byen i går, så var det tydeligt at mærke, at situationen er usikker. Der var ikke særlig meget trafik. Det var meget sparsomt, at der var trafik på gaden. Og samtidig kunne vi også se, at der ikke på hvert, gadehjørne, men på mange af gadens, langs gaden, hovedgaden, jamen, der var der altså soldater, der holdt vagt. Men dermed ikke sagt, selvom at der ikke lige er en officiel frontlinje her, og bomberne regner i øjeblikket, så var det jo også et område, der blev ramt blandt andet i et IS-fængsel forleden dag, hvor der var blandt andet 5 IS-fange, der flygtede i den forbindelse. Og det skal også siges, at man kan sagtens mærke på de folk, vi har talt med, at situationen er usikker. De ved ikke... Der er selvfølgelig indgået en aftale om, at Assad-styret nu skal tage nogle militære poster og især kontrollen langs den tyrkiske grænse. Men situationen er stadigvæk så ustabil, så jeg blandt andet ved, at altså folk er parate til at kunne tage afsted. Og selvom de har indgået en aftale med styret, jamen så er der ikke rigtig nogen, der ved, om den holder stik. Der var en, der fortalte mig ved grænsen i går, jeg stoler ikke på nogen længere. Og jeg ved, at der også er folk, der har sovet meget tæt på grænsen til Irak, fordi man ikke ved, om situationen ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet. Okay, Thea Pedersen, mange tak direkte med fra Syrien, freelancejournalist. Selv tak. Som altså rapporterede lidt om, hvordan det her jo i høj grad påvirker de civile i det her område i det nordøstlige Syrien. Og om 10 minutter taler jeg med Rasmus Tandholt, korrespondent for TV2, som befinder sig i Tyrkiet, cirka 30 km fra grænsen. Og han vil fortælle lidt om det storpolitiske spil, der er lige nu. Hvordan har USA reageret? Hvordan har Erdogan reageret på en død tyrkisk soldat og også Trumps advarsler om sanktioner? Altså, hvordan ser det egentlig ud, hvis man følger lidt op i helikopteren? Og det er om 10 minutter. Først skal vi lige have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Færre voldsforbrydere skal idømmes samfundstjeneste, og flere skal sendes direkte i fængsel. Sådan lyder et forslag fra regeringen, men det bliver kritiseret, fordi det kan give større tilbagefald. SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt mener, forslaget er et forsøg på en detailstyring af dommerne. Hun mener, der fortsat skal være mulighed for at give samfundstjeneste. Og bevare en mulighed for en skøn i helt særlige undtagelsestilfælde. Det giver god mening, fordi man sjældent kan tage højde for alle sager og deres kompleksitet. Og jeg synes, den alt overvejende hovedregel er jo, at der gives fængselsstraf allerede. Det er den her meget snævre undtagelse, som giver mening og behold også. Der er ikke udsigt til en våbenhvile i det nordlige Syrien. Det var ellers et krav fra den amerikanske præsident til den tyrkiske præsident i går, men det bliver afvist af Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. De beder os om at indgå en våbenhvile. Vi kan aldrig indgå en våbenhvile, sagde han sent i aftes. Erdogan anklager samtidig den syriske regeringshær for at stå bag et angreb i Manbij i går, hvor en tyrkisk soldat blev dræbt. Oplysninger som brugernavne, telefonnumre og e-mailadresser på 255 personer i forsvaret har i flere år ligget frit tilgængeligt på internettet. Forsvaret kalder selv lækagen en sikkerhedsbrist i anmeldelsen til datatilsynet, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i. Her hedder det, at lækket kan anfægte den enkelte sikkerhed eller volde personen alvorlige problemer. Ekspert i IT-sikkerhed Peter Kruse vurderer, at lækagen er alvorlig, da oplysningerne kan bruges til at hacke forsvaret. Det var alle mod senator Elizabeth Warren, da demokraterne i nat dansk tid afholdt endnu en valgdebat. Den 70-årige senator, der i flere vægtede gennemsnit af meningsmålingerne, er i front i kapløbet om at blive demokraternes præsidentkandidat i 2020, måtte parere angreb fra stort set alle sider på scenen. Den dramatiske storbrand, der i foråret ramte katedralen Notre Dame i Frankrigs hovedstad Paris, skal laves til en tv-serie, det skriver branchebladet Variety. Det er et fransk produktionsselskab, der har købt rettighederne til den amerikanske avis New York Times dækning af branden, som tv-serien blandt andet skal basere sig på. Og det var i april i år, den 15. april, at en stor brand ramte Notre Dame. De vestlige egne får i dag skydevejr med udbredt regn, men ude på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest med lidt sol. I de østlige egne skyde og først på dagen tåget mange steder, men i løbet af formiddagen kommer der regn vest fra. Mellem 12 og 15 grader i dag. Og godmorgen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Knap halvdelen af efterkommere er ikke-vestlige indvandrere. Er helt enige eller delvis enige i, at det bør være forbudt at kritisere religion i Danmark. Det viser den nye medborgerskabsundersøgelse, skrev Kristeligt Dagblad i går. Mohammed El-Sayed, godmorgen. Godmorgen. 25 år og medicinstuderende. Du er født i Danmark af statsløse palæstinenser fra Libanon. Og du er sådan delvist enig i, at det bør være forbudt at kritisere religion. Hvad bør helt konkret være forbudt at gøre ifølge dig? Det, jeg synes, der bør forbudt at være, det er for eksempel, at man direkte driver spot med anderledes tænkende. At man gør grin eller nedgør folk, for eksempel offentligt på gaderne. Jeg synes ikke, man skal frembrugere en unødvendig reaktion, som for eksempel har set med Rasmus Paludans tilfælde. Så det er det, jeg mener. Altså, enhver har ret til at forholde sig kritisk overfor en religion, men jeg synes bare ikke, man skal skabe optøjer i gaderne, som kan koste altså, samfundet en hel masse ressourcer, og politiet skal bruge tid på, f.eks. eksempelvis at beskytte enkeltpersoner på grund af. Så det er min holdning til det. Og noget af det, han har gjort, det er blandt andet at svøbe Koranen ind i bacon. Hvad tænker du, det skal have for en straf? Hvilke straf, det kan jeg selvfølgelig ikke afgøre. Straffen skal selvfølgelig gælde for alle individer på tværs af religionen. Men sådan noget som altså koranafbrænding, eller hvis nogen skulle brænde Bibelen af, eller altså bacon, som du selv siger, eller kaste med Koranen. Jeg synes ikke, man skal, fordi det fremprovokerer en nødvendig reaktion. Vi har for eksempel set, at unge, altså ballademager, som måske bliver provokeret af den, og så begynder de at komme i konfrontation med politiet. Det skaber had i samfundet, og det skaber splittelse. Så jeg synes ikke, man skal kunne tillade sådan nogle ting i samfundet. Og tænker du, det skal give en bøde, eller skal folk ind og brumme? Det kan jeg selvfølgelig ikke afgøre, men de skal i hvert fald blive afholdt fra at kunne gøre det. Altså, det synes jeg ikke, man skal have lov til at gøre. Okay. Så er det så problematisk. Så altså, du vil gerne skelne mellem, hvad kan man sige, saglig kritik og så sådan nedladende handlinger. Hvad hvis man kalder islam for kvindefjendsk? Det har man jo lov til. Enhver har lov til at forholde sig kritisk over for en religion. Det kan vi ikke som individer altså lovgive om eller styre, hvilke holdninger folk har. Så det er altså saglig kritik, ekspertudtalelser eller noget, der måske er baseret på forskning. Det er helt op til den enkelte. Men sådan noget som er direkte, altså, hvor man nedgør andre, driver spot med folk, altså ydmyger folk måske, eller måske bevidst opsøger en bestemt befolkningsgruppe i samfundet, og så prøver at fremprovokere en eller anden reaktion, som måske kan resultere i voldelige handlinger, politiet bliver involveret, det kan måske i værste tilfælde gå ud over folk, altså at nogen kan benytter stenkast, eller altså alt sådan nogle ting, der er problematiske og skadelige for samfundet, det synes jeg ikke burde være tilladt. Hvad så med de holdninger, eller den kritik, som ikke bygger måske på forskning, men som er en holdning, det kunne være at sige, at islam modarbejder ligestilling mellem køn og folk med forskellig seksualitet? Ja, altså hvis man kan redegøre for det, altså hvis folk har den holdning, så er det jo, det er jo ikke noget, som jeg kan for eksempel som muslim kan styre, hvad folk tænker om min religion, eller hvilket syn vi har på kvinder. Men hvis det er op til det enkelte individ at redegøre for sin holdning, altså bygger det på saglighed, bygger det på forskningsbaseret? Er det ekspertudtalelse, eller er det bare deres egen holdning? Altså, man kan ikke lovgive om, hvilke holdninger folk skal have med bestemt religion. Okay, men, så det drejer sig mere om handlinger. Hvad så med for eksempel sådan noget som at tegne en satiretegning af profeten Mohammed? Ja, altså det synes jeg ikke er acceptabelt, fordi at, vi så jo under Mohammed-krisen, hvad det fører til. Det kostede flere menneskeliv. Det fører til afbrænding af ambassader, det fører til altså, optøjer og demonstrationer i gaderne. Jeg synes ikke sådan noget unødvendigt, at det skal frembringe sådan unødvendige reaktioner. Det synes jeg ikke, at det skulle være tilladt. Ikke kun når det kommer til min egen religion, men også andre religioner. Det synes jeg direkte er hån mod andre religioner. Så skal det også være strafbart at lave en satiretegning af Jesus? Strafbart, det er jo ikke mig, der laver lovgivning, men jeg synes ikke, det er acceptabelt i hvert fald i et samfund som Danmark, multireligiøst samfund som Danmark. Jo, men man kan jo sagtens sige, det der, det synes jeg er en dårlig idé, men det er jo afgørende, om det er strafbart, altså skal det være ulovligt at tegne Jesus? Hvis det stod til mig, så skulle det være ulovligt at nedgøre andre, eller nedgøre for eksempel personligheder, som er vigtige i forskellige religioner, det burde ikke være tilladt. Hvad med sådan for eksempel lave sådan en satiretegning af katolske præster, der befamler børn? Hån og nedgørelse af andre religioner, eller på en eller anden måde, man ydmyger andre, det synes jeg ikke er acceptabelt. Også hvis det er katolske præster, der har befamlet sig på børn? Undskyld, kan du gentage? Jamen, jeg tænker bare, der har været mange sager om katolske præster. Ja. Hvis nu man laver en satiretegning, hvor man ligesom adresserer det problem, den problematik, der har været i den katolske kirke, altså kan man lave sådan en satiretegning, synes du? Altså, skal det være strafbart? Strafbart, nu spørger du. Det er ikke mig, der laver lovgivning. Men det er jo din holdning til, om du synes, det skal være forbudt, ikke? Altså, det afhænger af, om det er lovligt eller ulovligt. Ja, lige præcis. Altså, jeg synes ikke, at noget så unødvendigt kan sætte en hel religion eller hele befolkningsgruppe i dårligt lys, eller man. Det synes jeg ikke, man burde være tilladt. Altså, nu med katolske præster kan det måske være, at folk kan få et dårligt billede af kristendommen. Altså, jeg tænker jo ikke kun på min egen religion. Jeg synes ikke, man skal håne en hel befolkningsgruppe eller en hel altså individer, som følger en bestemt religion, skal blive stillet til regnskab, hver enkelt individer foretager sig. Okay, og heller ikke er netop, hvis det er katolske præster. Okay, men så det er jo lidt svært med grænsen der, hvor går det? Men altså, ja. Du er ikke den eneste, Mohammed, der mener det her. Altså, det er jo 48% af ikke-vestlige efterkommere, som svarer, at de er enige eller helt enige i, at man altså bør forbyde religionskritik. I Danmark, og hvis man så spørger sådan etnisk danskere, ja, så er der kun 20%, der er enige i det. Hvorfor tror du, der er så stor forskel? Jeg tror, forskellen ligger i, hvor praktiserende man selv er, og hvilke rolle religionen spiller i ens liv. Jeg tror måske, at dem fra ikke-vestlige lande eller muslimer, der fylder religion meget i deres dagligdag. Det sætter sådan fundamentet for deres levevej. Fordi man som muslim, altså egenfri, vil lige have valgt at underkaste sig islams leveregler. Og så tror jeg, at altså, hvis nogen krænker det fundament, som de har valgt at følge, så kan det måske være, altså, at de føler sig krænket. Fordi religion netop spiller sådan en afgørende rolle hos altså, muslimer fra ikke-vestlige lande. Tak, fordi at du vil være med, Mohammed El-Sayed. Tak skal du have. Tak. 25 år gammel og medicinstuderende, altså forældre af statsløse palæstinenser fra Libanon, men født her i Danmark, og som altså bare en af dem, der har den her holdning til, at det skal være forbudt at kritisere religion, i hvert fald, hvis det handler om at svøbe en koran ind i bacon eller kaste med den. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Rasmus Tandholt. Godmorgen. Korrespondent for TV2, du befinder dig lige nu i Tyrkiet, cirka 30 km fra grænsen til Syrien. Den tyrkiske offensiv i det nordlige Syrien har jo nu været gang i en uge. I går der var tyrkerne for første gang i direkte kamp mod den syriske regeringshær. Og de stødte sammen i byen Manbij, tror jeg, man siger det. Og altså, det er jo simpelthen en nøgleby, den her konflikt. Og nu har det tyrkiske forsvarsministerium oplyst, at en tyrkisk soldat er blevet dræbt i slaget. Hvordan har Erdogan reageret på den her døde tyrkiske soldat? Det er jo set før, at Tyrkiet har mistet soldater under den her operation eller invasion af Syrien. Så på den måde er der ikke noget nyt i det. Det var han sådan set klar til, da han gik i gang med den her operation inde i Syrien. Men det, der nok bekymrer Erdogan en hel del, det er, at det er sket på den måde, det er sket, nemlig i en konfrontation med det syriske regime. Altså, vi har jo set krig hernede i Syrien i det her område i mange år efterhånden. Men det har jo altid været hære, der har kæmpet mod militser, eller militser, der har kæmpet mod andre militser. Men det er to nationale hære med et luftvåben, med tung artilleri og hvad der ellers hører til, de står over for hinanden på den måde. Det er jo det nye, og også det nye. Og hverken tyrkerne eller syrerne har egentlig nogen interesse i det, og derfor tror jeg heller ikke, vi kommer til at se en voldsom eskalering af den konflikt mellem de syriske soldater og de tyrkiske. Men nu så vi altså bare, trods alt alligevel, det skete i går. Mm. Og syrerne og russerne er allierede, og vi har set i går, at der er russisk militærpoliti i Syrien side om side med syriske tropper. Hvad har Erdogans reaktion været på det? Situationen for Erdogan er, at han retorisk udadtil holder fast i, at hans mission det er at skabe den her sikkerhedszone på 32 km bred inde i Syrien, således han kan sende en masse syriske flygtninge tilbage til Syrien i sikkerhed, og også få elimineret kurdernes indflydelse i den region, der jo stod op til grænsen herinde i Tyrkiet. Og han siger, at han vil fortsætte indtil den mission er lykkedes. Men hans store problem er jo, at det kan den ikke. Det er en umulig mission, at tyrkerne får kontrol over hele det område, fordi at russerne og syrerne, som du også selv nævner, de jo nu, fordi amerikanerne har forladt stedet, er kommet ind i området og står blandt andet i den her nøgleby, Manbij. Og på den måde, så kan det godt være, at Erdogan han går ud og siger, at jeg vil ikke indgå nogen våbenhvile med Norden, som Donald Trump og amerikanerne jo siger, han skal. Men han kan komme nødt til, at det kan blive nødt til at indgå i en anden form for aftale med russerne og syrerne, hvis han vil fortsætte og på en eller anden måde få afsluttet det her på et eller andet tidspunkt ind i Syrien. Mm. Og amerikanerne, altså de har jo trukket tropperne fra det her område og har så truet med sanktioner. Hvordan har Erdogan reageret på det? Med et skuldertræk. Altså, sanktioner er jo ikke det, der stopper en mand i krig. Altså, der er sanktioner, har jeg oplevet, hvor jeg har rapporteret på mange forskellige steder i verden. Rigtig mange steder. Det er der mod Nordkorea, det er der mod Iran og så videre, med helt rigtig menneskers holdning. Og det er sjældent, at det virkelig svækker nogen til, at de pludselig begynder at gøre noget fuldstændig modsatte af det, de siger. Og på den måde, så kan det godt være, at det kan få økonomiske konsekvenser i en mild grad her i Tyrkiet. Men det er jo slet det ikke amerikanerne, som Erdogan har lyttet til nu. Fordi amerikanerne er ikke længere en spiller her. De har trukket sig ud. Det er russerne, der er nøglen til hele løsningen. Det er russerne, som Erdogan han skal tale med, og det gjorde han allerede i går aftes, hvor han havde en telefonsamtale med den russiske præsident Vladimir Putin, og det siges også, at han skal mødes med ham snarest. Og det er for at finde løsning på det, der foregår inde i Syrien, og det har amerikanerne ingen indflydelse på længere. Altså, og det er, som du siger, to nationale herrer nu, der mødes i det her område. Erdogan virker jo til simpelthen at være iskold. Han har troet med bare at lukke alle de 3 millioner flygtninge, der er i Tyrkiet ind i Europa. Det virker til, at han vil gå virkelig langt for den her konflikt. Og det officielle er jo, at han vil have den her sikkerhedszone i det nordøstlige Syrien. Og jeg kan have lidt svært ved at gennemskue, hvorfor det er så vigtigt for ham at have det her bælte, den her sikkerhedszone. Så hvis nu der var 3,6 millioner flygtninge i Danmark, der var kommet fra den syriske konflikt, så kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen i Danmark, der også synes, det kunne være rart at sende nogle af dem ud igen. Og det kan man ikke i Tyrkiet, for hvor skal man sende dem hen? Altså man har lavet en aftale med EU om, at de skal sende den vej. Så alternativet er at sende dem tilbage til Syrien. Og Erdogans argument er jo, jamen, lige nu kan jeg ikke sende dem tilbage til Syrien. Det er for uhyggeligt at sende dem i armene på kurderne. Mange af de flygtninge, der er her i Tyrkiet, det er jo syrisk-arabiske flygtninge. Og derfor vil jeg lave et sikkert område i Syrien, så jeg kan sende dem tilbage i ro og mag. Er det fordi, at Erdogan han er alle tiders fyr, som bare gerne vil hjælpe mennesker? Nej. Det er selvfølgelig også, fordi han godt kan se, at hvis han sender flere millioner syrisk-arabiske flygtninge tilbage til Syrien, lige præcis i det område, som kurderne de ellers kontrollerer, svækker det jo kurderne. Det ændrer demografien i området. Lige nu er kurderne den største etniske minoritet i Syrien, men hvis de bliver blandet med en masse syriske arabere, ja, så ændrer magtforholdene sig, og det gavner jo tyrkerne. Så han har selvfølgelig også en mission at gøre det, men derudover, så er det jo en reel mission at få flygtningen tilbage til Syrien, der hvor de kom fra. Rasmus Tandholt, mange tak, fordi jeg lige måtte ringe op til dig. Selvfølgelig. Korrespondent for TV2, som altså befinder sig i Tyrkiet, cirka 30 kilometer fra grænsen til Syrien. Og Lars, han skriver ind, hallo, hallo, vil I ingen lytter have? I beder os om at sende sms. Hvorfor H læser I ikke nogen op? Er det ikke en direkte udsendelse, eller hvad? Jeg tvivler. Lars, det må du undskylde, det er, du har helt ret. Jeg glemmer at læse alle jeres sms'er højt. I kan jo skrive altid på 42 6 00 24 7, og der er flest, der skriver ind om religion og ytringsfrihed. Jeg kan da bare lige tage Jakobs sms her. Nu er det altså lige sådan, at vi har tradition for at gøre grin med alle religioner her i DK. Bliv voksen og hæv jer over det, og se sandheden og det sjove i satire, skriver Jakob. Jan, han skriver, jeg er katolik og har intet problem med karikatur af Jesus. Muhammeds holdning er komplet uacceptabel, og den type ideologi er gift for et samfund. Johannes læser også teologi og synes, at det er essentielt, at man kritiserer religionen. Så ja, tak for jeres sms'er, og jeg skal nok blive bedre til at læse dem højt. Dette er Radio 24/7. Sebastian Bach, er du med på en telefon? Hej Sebastian, godmorgen. Godmorgen. Ja, undskyld, vi først får dig på nu. Du skulle jo faktisk have været op, eller i programmet lidt tidligere, så jeg ved, du har været tidligt oppe. Ja. Har du fundet dine kænguruer? Der er en, der er blevet lokaliseret her til morgen, men der mangler stadigvæk 2, der er helt væk, som jeg slet ikke har set. Okay. Altså, og det her er jo ikke, det er jo faktisk en større historie om, at flere og flere kænguruer er forsvundet eller stjålet forskellige steder i landet på det seneste. Du bor på en landejendom tæt ved Odense. 7 af dine kænguruer, som plejede at være hegnet ind, er jo forsvundet. Ja. Hvorfor er det egentlig, du har kænguruer? Jamen, kænguruer er for eksempel, det er mit yndlingsdyr. Og det var mit første kæledyr, da jeg var lille, der fik jeg en kænguru af mit far. Okay, så det er simpelthen bare, fordi dit yndlings er sådan en kæledyr? Du spiser dem ikke? Nej. Altså, det er kun de store røde kænguruer, du spiser. Det er ikke de små wallabies, vi har. Okay, hvad koster en kænguru cirka? Ja, de ligger til de der 5.000-7.000, så det er ikke fordi, de er særlig dyre. Okay, så det er lidt ligesom, hvis andre har hunde, så har du kænguruer? Ja, det kan man sige. Altså, leger du også med dem og nusser med dem, som man gør med hunde? Nej. Altså, det er et hobbydyr, hvor det er, at man siger, at dyret får deres naturlige behov. Klart. Okay, og det er jo så underligt det her med, at der er kænguruer, der bliver stjålet. Jeg begriber det simpelthen ikke, hvad der ligger bag, og det gør du sikkert heller ikke. Kængurujagten for dig, den starter jo mandag morgen. Du bliver ringet op i 7-tiden. Hvad er det, du får at vide mandag morgen? Jamen, min telefon, jeg lægger jo stadig min ting, og så min telefon, den bimler og bamler. Og den er så med, at jeg får at vide af en forfangende at se en af mine kænguruer. Og til at starte med, så tænker jeg, ej, det er ikke min, for jeg ved, jeg har været ude og... Jeg kigger jo altid efter om aftenen, så jeg går i seng. Og så kan jeg alligevel ikke lige lade være med at tænke, okay, jeg er den eneste herude, der har dem. Så jeg går lige ud og kigger, og så var alle sammen bare væk. Og låsen er brudt op? Ja. Hvad, du må have spekuleret meget de her dage. Altså, hvad pokker er det, nogen vil med dine kænguruer? De lukker dem jo tilsyneladende bare ud. Uden at, altså, de stjæler dem jo ikke for at bruge dem til noget, hvis de bare hopper rundt i Odense. Nej, jeg tror, at fordi nu, som sagt, er der jo to, der slet ikke er blevet set, og det er mine to drægtige hunder. No. De er slet ikke blevet set. Og så tror jeg, at de har været inde og taget dem, og så er de enten blevet forstyrret, eller... Jamen, altså, der kan jo være mange ting, der spiller ind. De ikke turde gå tilbage igen, eller... Det ved jeg ikke, men de har i hvert fald ladet det hele stå åbent, så alle de andre jo... rundt. Okay, så du tænker, altså nu er teorien måske, at de har taget hunderne for at avle flere kænguruer? Ja, eller fordi at hunderne er jo den største værdi. Okay, hvad er sådan en kænguruhund værd? Jamen, hun ligger mere i prislaget mellem 7-10. Okay. Kunne det ikke også bare være aktivister, der synes, at dyr ikke skal leve i bur? Det kan det jo. Altså, Det er jo ikke umuligt tænkning, men aktivister, den eneste grund til, at det taler mig fra, det er jo mere, at aktivister har en god mani med at skilte med, at de har været der. Mm. Altså, de vil enten have malet på væggene, eller sat nogle skilte, eller sådan noget. Ja, klart. Det er jo bare virkelig mærkeligt, det her, fordi natten til lørdag, der fik Munkholm Zoo på Djursland stjålet 9 kænguruer. 5 af dem er unger. Ingen af kænguruerne er fundet der endnu, og nu er parken kun 1 kænguru tilbage. Så var der også flere kænguruer ifølge Aarhus Stiftstidende, der er blevet stjålet det seneste år. Altså ud over dine, Sebastian, så er der i alt 23 kænguruer, der er blevet stjålet fra dyreparker og dyrehandler. Ja. Og det er også noget med, at du finder en lidt død kænguru på græsplænen om mandagen. Den er nok faldet ud af morens pung. Ja, det er jo nok fordi, at de har slæbt den væk i halen, og så er den jo lige i bunden, og så er den jo rød. Og de så har slæbt den væk. Og det er jo selvfølgelig tragisk for noget der, at der skal gå liv til. Ja, men du har så fundet nogle af dem igen? Ja, jeg har fundet nogle af dem igen. Jeg mangler 3. Hvordan har det påvirket dig de her dage? Altså, lad mig sige det sådan, når man starter en mandag ud med at få videre alle dine kænguruer væk, så har du startet ugen rigtig dårligt ud. Jeg er meget ked af, at mine dyr skal lide sådan en overlast. Jeg er selvfølgelig også rigtig ked af at miste dem, men det er ikke så meget mit værditab, det er mere med, at der er gået liv til, og mine dyr har ikke haft det særligt. Mm. Særlig godt, imens alt det, der har stået til. Hvad er det, der gør kænguru af dit yndlingsdyr? Jamen, der er et eller andet over at sidde ude på en fold og lade dem sådan hoppe rundt omkring, der de sidder og græsser ved siden af dig og sådan ting. Der er noget fredfyldt over det. Sebastian, jeg håber, du finder også de to hunder. Ja, det håber jeg også. Men altså, Vi har i hvert fald været os lidt i hovedet for, at det nok er dem, der er blevet taget. Ja. Og når der er en, der er blevet set, jamen, så er det den, vi har fokus på. Jo. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Sebastian Bach, og held og lykke, ikke? Jo, tak. Okay, hej. Og så blev klokken altså 8:07, og det er bare virkelig underligt med de der kænguruer, hvem der er, der stjæler dem. Nu kan vi sige godmorgen til Ekstra Bladets reporter i Sydafrika, Jonas Skov Nielsen. Godmorgen. Morgen. Du dækkede aktionen i går i Sydafrika. Den svindel tiltalte Britta Nielsens hus blev jo solgt i går på aktion og en masse af hendes ejendele. Huset her, det røg til kun 91.000 kroner. Ja, det er rigtigt. Det er jo ja. Ingenting. Hun er sigtet for at have svindlet Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner, og de her penge af salget skulle jo, altså op salget af ejendelen også skulle være gået tilbage til den danske stat, så det er bare dobbelt så ærgerligt for os, at det så også bliver solgt så lavt. Jeg tror roligt, man kan kalde det et røverkøb. Hvad stod det der hus til? Jamen, det var vurderet til over 1 million kroner i salgspris, og det var det auktionshuset, de havde forventet, de skulle have for det, da det skulle sælges her i går. Men aktionærer, han stod altså med en rimelig lang næse efter Hammerslag, det var faldet. Der var kun et enkelt par, som bød på det her hus. Og prisen, den blev som sagt omdelt til de her 91.000 kroner, så det er jo nærmest grotesk lavet beløb. Ej, altså, men så er det noget med, at de har simpelthen valgt, at de næste 14 dage, der kan andre byde ind på det her hus? Ja, altså, jeg tror faktisk, det er standardprocedurer hernede, okay. I forbindelse med den her type auktioner, at man afholder auktionen på selve stedet og sælger den her ejendom, og så er der ligesom sådan en karensperiode på 14 dage, hvor eventuelt andre interesserede købere så har mulighed for at byde på huset. Det par, som så, hvad skal man sige, var til stede på auktionen og vandt den her budrunde, de får så mulighed for at matche et eventuelt bud fra andre interesserede, så man kan sige, altså ved bare at være derude, så har de en forkøbsret for det, hvis der var nogen, der skulle byde højere, hvad skal man sige, senere hen i processen i løbet af de næste 14 dage. Okay, altså, men lad os da håbe, at der er nogen, der byder, og vi får nogle flere penge ind til statskassen. Hvad hedder det? Og det er jo ikke, altså, der er ikke tale om prins Henrik-effekten her. Altså, tingene blev virkelig solgt billigt. I Ekstrabladet, den artikel, du har skrevet, der kan man læse, at bilen blev solgt for 130.000, 2 kameralinser for 35.000, 3 pengeskabe lidt under 1.000 kroner, 2 PlayStation lidt under 1.000 kroner, et par soveposer for ca. 400 kroner, en himmelseng blev solgt for kun 680 kroner, så var der også en Weber-grill, vandpibe, en række andre genstande som masker og skind. Købte du noget selv? Nej, det gjorde vi ikke, men man havde lyst til at byde på noget af det, fordi jeg tror, man kunne gøre nogle rigtig gode køb i forhold til, hvad der var inde i huset, og hvad de her, hvad kan man sige, de genstande, de repræsenterede af værdier. De købere, som vi talte med bagefter i forlængelse af den her auktion, de var i hvert fald rimelig godt tilfreds med det, de havde fået købt, og de lave beløb, de havde betalt for deres køb. Blandt andet vedkommende, der købte de her kameralinser eller objektiver, tror jeg. Altså, det var ren røverkøb. De havde jo kostet omkring 150.000 kroner fra ny, og de blev altså solgt til omkring de her 35.000. Så på den måde, så kan man måske hurtigt gå ud og realisere dem, eller realisere nogle flere penge ved at sælge dem videre. Så det var nogle gode køb, dem der var til stede, de fik lavet det, der er ikke nogen tvivl. Ej, kan man også byde på de andre genstande stadigvæk de næste 14 dage? Eller er det kun huset? Nej, det er kun huset. Ej, så de er røde. Hvor det her, det gælder. Ja, så de er røde. Men det betyder jo også, at hvis man sidder derhjemme og er interesseret i det her hus, altså, så har man mulighed for at henvende sig til auktionshuset og komme med et bud på det. Så det står jo alle frit for. Jamen, vi burde jo nærmest lave sådan en kampagne for at tale huset op, så det kunne blive solgt for lidt mere. Hvad har du ved at se huset? Ja, vi var ude. Der var en fremvisning om mandagen, forud for auktionen tirsdag. Og der kunne man simpelthen gå rundt og se alle de her ting, der nu var til salg. Der var en liste på 60 forskellige lotnumre, kalder de det her med katalognumre, tror jeg det hedder på dansk. Hvor de her forskellige, hvad skal man sige, løsørerne var samlet. Og alle løsørerne, de var samlet inde i Britas hus. Så der gik man simpelthen bare rundt inde i huset og kunne kigge i alle skabe og skuffer og teste Brita og søndens seng. Og på mange måder er det jo lidt mærkeligt at rende rundt inde i et privat hjem, som mere eller mindre er efterladt, ja, som de her mennesker nu nu efterlod det i sin tid. Ja, ja, man kunne se på jeres billeder, at hendes tøj hang i skabet stadig væk og så videre. Men testede I himmelsengen der? Nej, det gjorde vi ikke, men det var der andre, der gjorde, fordi der var nogen, der de steder var interesseret i at købe nogle af de her møbler. Ej, det er absurd. Og der skal man jo finde ud af, altså, sådan en ting her, er den for blød, eller er den for hård, det er jo ikke uvæsentligt. Så derfor var der nogen, der rendte og mærkede på alt tøjet, og lagde sig i sengen, og hvad man nu ellers kunne finde på, for ligesom at teste de ting, man eventuelt havde lyst til at byde på, forud for et eventuelt køb. Og Jonas, man kan se billederne af huset inde på Ekstrabladets hjemmeside, eller i Ekstrabladet. Det er jo et fedt hus med svømmepøl og alt muligt. Lad os håbe, der er nogen, der byder, så vi får nogle flere penge ind til Skattestyrelsen, eller Socialstyrelsen. Tak, fordi du var med. Vel, tak. Og Jonas Skov Nielsen er altså reporter på Ekstrabladet. Godmorgen, Roger Schitt. Godmorgen. Hvad skal der ske i dit program klokken 10.05? Jeg har halvandet minut til speedsnak. Ja, du skulle komme ind noget før, hvis du lavede mere tid. Det er godt, du har 2 timer. Yes, yes. Ej, vi skal tale om en kvinde, en dansk-amerikaner, som har været på ferie i Danmark og oplever simpelthen, at på de 9 år, hun har boet i USA, der er der sket en masse mærkelige ting i Danmark. Og vi har hende igennem fra Seattle og fortæller om de her oplevelser, hun har, hvor hun synes, at vi har berøringsangst over for minoriteter. Det er den ene ting. Den anden ting, det er den her australske dokumentar, hvor vi bliver stemplet som intolerante og aggressive, og jeg ved ikke hvad. Den tager vi også lige og tjekker igennem. I anden time, der har vi fokus på Syrien, og hvad vores danske penge går til, når Røde Kors hjælper i Syrien. Hvad skal der ske med de konsekvenser, det får for dansk politik, at vi indfører love, som godt kan se ud som om, at de er udemokratiske? Og hvad er det, der foregår? Hvordan skal vi forholde os, hvis kurder og tyrker ryger totteren på hinanden? Roger Schitt, det lyder som et fremragende program. Det er 10.05 her på kanalen, og nu er der nyheder.